Nörtit leikkii. Tuollainen lyötiäinen on keskenään tosi lysti keskenään. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Tiedätkö meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaistiin sija ihmiset toi koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit, nörtit leikkii. Nörtit, nörtit. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sä uskoa, kun se on fakta. Joulu on taas, mutta nyt ei ole suinkaan puhkun 96. lähetys, vaikka samoilla lauseilla lähdettiin liikenteeseen. Ei, tämä on puhujan kulman 140. lähetys. Kuulen jo uploadit kaukaa. Kyllä, 140. lähetys. Ja tämän vuoden viimeinen. Mennään joulukuussa ja tänään on joulukuun 19. päivä. Huomenna on 19. päivä ja joulu on ovella. Ensi viikolla on jouluaatto. Ja sitä seuraavana sunnuntaina ei ole puhujan kulmaa, eli seuraavan kerran meidät kuulee sitten, mikä se meneekään. No, luetellaan päivämääriä myöhemmin, siellä se on helpommin sanottavissa. Otetaan kuitenkin meidän rakkaat panelistit paikalle, koska heitä jälleen kerran tällä paikalla on. Tervehdys, Henrikki. Minä varastin joulun. Ei! Damn! No, onneksi en kerennyt ostaa vielä jollain. Se on. Ei mennyt hukkaan ne kerran. Ja näin. On maailma pelastunut. Aivan. Aina niin hienoa. Meillä on myös mukana ylensyöjä, eli Erkka, joka yrittää tyhjentää kuumeisesti jääkaappia. No niin. No niin. Joko on jääkaappi tyhjä? Valo vaan enää loistaa. Aika hyvin kyllä. Pari kiloa salaattia menee huomattavasti helpommin kuin se ensi muussa semmoisella tehosekoittimella semmoiseen tahnaksi. Kuulostaa todella herkulliselta. Mihin suuntaan Erkka on lähdössä joulua viettämään? Minä olen menossa Pohjanmaalle. No niin. Okei. Okay. Okarina tässä. Patsi, että minä joudun puhaltaan mikkiin, niin minä puhaltaan myös tähän mikkiin. Sorry. se on totta. Sulla onneksi sulla ei ole tätä IMT-pain, mutta sä voisit... On mulla semmoinenkin. On mullakin, mutta se on kännykkä tuo alhaalla. Ehkä tammikuussa tai joku biisi tähän alkuun. Mitäs Henrikki meinaa jouluna suunnata? Oletko siellä studion syövereissä vai? Äitien luokse ruokapatojen ääreen ylensyömään. Varmaan siellä jotain ruokaa. Toi vaan sopii. Terveisiä äitille. Niin. Tiedättekö, mitä saatte jo joulupukille? No? Oletteko kirjoittanut joulupukille? Itse asiassa en. Minä en kuulu sekularistisiin uskoihin. Kerro pois. Siis, koska me olemme saaneet joulupaketteja, emme halua kuljettaa. Me ajattelemme omaa hiilijalanjälkeämme. Ja me kuljetamme niitä ympäri Suomea. Niin olemme niitä availleet jo. Saimme muun muassa elektronisen trivial pursuitin. Se on huijausta ihmistä. Tai se on sille, että se tulee valmiiksi, niin tulee mukana kysymyssetti ja sitten pystyy netistä lataamaan lisää. Ja se on semmoinen helvetin halvaoloinen muovinen semmoinen klänkkänä, mikä käyttöliittymä on ihan paska. Sinällään se on ihan jees. Hyviä kysymyksiä. Ja ihan niin kuin käsittämättömän niin kuin tyyliin, jotkut 2000-luvun poliittiset skandaalit on niin kuin ihan käsittämättömän kysymysryhmiä siellä. Mutta sitten se, tietenkin se ei toimi kylläkin, Windows XP:llä ainoastaan voi päivittää sitä, niin no niin, haistakaa paska. Niin eli siis se kysymyskortti on niin kuin se digitaalinen osuus. Se on semmoinen, joo. Siinä on se pelilauta vaan ja sitten on semmoinen. Sitten meillä on myös semmoinen. Miksi ne myy vaan pelkkää sitä digitaalista juttua siihen? Vai myykö ne? Miksi pitää ostaa se pelilautakin? Ihmisillä melkein kaikilla on trivial pursuit. Niin, no. Sä voit sitten levitellä niitä pelilautoja ympäri kaupunkia, näin, niin kuin vaikka sillan alle sille liimata se johonkin asfalttiin näin, ja sitten kuljetellaan vaan sitä niin kuin silleen mukana sitä pelkkää digitaalista häsläkkää sinne. Ja heittää tuommoisia kiperiä kysymyksiä kaverille. Siinä on se hyvä puoli. Joo. Mulla on yksi kysymys. Poliittiset skandaalit 2000-luku. Sitten mä saan rälläkä joulupukilta. Mä tiedän sen. Mä sä tiedät sen. Kierrätyshenkisesti se on käytetty rälläkkä, mutta se no, on totta parantaa. Kierrätyt lahjat, ne on niitä parhaimpia, kunhan ne ole alusvaatteita. Joko Henrik on saanut jotain lahjoja, tai tiedätkö tulevasi saamaan, vai tuleeko risuja ja hiiliä? Eiköhän nämä selviä sitten jouluaattona. Niin, että jätetään jännitys loppuun saakka. Kyllä, pitää ennustella. Mulla on vähän se, että henkilökohtaisesti mä en kaipaa kauheasti paskaa nurkkeen, koska varsinkin viime vuosina mulla on niin kuin jokainen uusi esine, mikä elämääni tulee, niin tarkoittaa minulle vain yhtä asiaa. Se on taas yksi perhanan mökkäle, joka pitää siirtää sitten, kun pitää muuttaa. Ja pölyä tosiaan. Muuttaminen on, niin mulla on vähän se, että mä en kaipaa kauheasti mitään niin kuin vaan jotain, mutta sitten on kyllä asioita, mitä mä tarttisin, mutta ne on niin kalliita, että ei köyhiltä sukulaisilta voi mennä pyytämään, eikä itselläkään ole varaa, niin saa nähdä, mitä tapahtuu. Toi on muuten just tommonen, niin kuin ihmiset on ne miettii, niin kuin niitä, että helvetti, kun ei keksi toisille lahjoja mitään semmoisia, mitkä että ei haluaisi ostaa mitään krääsää, eikä välttämättä osaa itse tehdä mitään, ja vastaanottaja kysyi, että no kyllä mä heti keksisin 10 asiaa, minkä minä haluaisin joululahjaksi, mutta sitten pitäisi tehdä joku sellainen yhteiskuntasopimus, että niin kuin käytettäisiin, niin kuin, ei ostettaisiin niin kuin monelle ihmiselle krääsää, vaan ostettaisiin yhdelle joku tosi hyvä juttu, ja kaikki muut tekisivät näin, niin sitten itsekin saisi joku semmoisen oikeasti asia, jota tarvitsee ja, tai haluaa, ja joka kestää sitten niin kuin iäisyyden ja on eettinen ja niin edelleen, niin edelleen. Tuossa on pointti. Eli siis kaikki niin kuin kerääntyy yhteen ja kerätään aina kolehti per yksi henkilö, jolloin hän saa niin kuin yhden lahjan, millä oikeasti on merkitystä. Tuossa on vissi pointti. Villasukatkin olisi kyllä aika kova, varsinkin nyt kun on näin kylmät kelit. Minä sain sekin paketti, jonka avasin jo. Se tuli niin kuin pakettina, niin mä sitten luulin, että se paketti on siellä sisällä, mutta siellä olikin villasukat. Ne oli Kainuun maakuntasukat. Nälkämään poikana olin tietenkin tosi otettu, että sain. Puhujaan kuuluva villasukat, semmoiset pitäisi saada. Sehän olisi hieno. Ensi vuonna. Sukat. Niin ennustetaan ensi vuodeksi, mutta ei mennä vielä ennustukseen. Sinne Siinetin Gadgetti-podcastissa ne puhuu siitä, että Jenkeissä on semmoinen palvelu, johon voi tehdä subscriptionin. Eli sä teet tämmöisen, maksat tasasta, olikohan se vuosihintaa, niin postissa tulee sen ja sen verran sukkia automaattisesti vuodessa. Suomessa kanssa niitä. Toimittaa myös boksereita. Joo, niin muuten olikin, joo. Sehän teki ihan hämmentävä, kun ne soittaa sille. Kyllä. Kiinnostaisiko sulla tämmöinen alusvaatetilaus? Joo, saat 3 heti tuossa niinku testiin. No kiitos, mutta ei nyt. Minulla ei onneksi soita, mä vastaisin vaan, en käytä. Sori, en harrasta. Mennään muutamaan palautteeseen, mitä on tullut viimeiseen tai edelliseen jaksoon. Ei mennä näihin, mitkä on teknologiauutisia. Käsitellään niitä sitten tuossa lopuksi tuolla kyseistä kilpailua, mutta Mölkytin pistää vastausta ja Henrikki on taas valmiina siinä. Ihan kiva jakso. Keskustelu digitaalisesta yksityisyydestä oli mielenkiintoinen. Ylipäänsä puhujankulman formaatti on basseli. Tarkoittaako se tällaista tuotetta? En tiedä. Ehkä ohjelmassa on kuitenkin... Myynti ja reskontrol lähtee kyllä täältä ihan koska vaan. Passeli on meidän kilpailija, missä mä olen töissä jotenkaan. Ei passeli. Sanoiko joku passelista, että ylipäätään niin passelin konsepti on hyvin puhujankulma. Puhujankulmainen. Joo. Ehkä ohjelmassa on kuitenkin aavistuksen verran liikaa peruskielteistä jankkaamista, varsinkin Henrikin ja Erkan väliset verbaalit kukkotappelut ovatkin tiettyyn rajaan asti viihdyttäviä. Siis kuitenkin ehkä jo. Erkka osaa vetää juuri oikeista naruista. Tiesitkö, että sinulla on narut käsissäsi. Mutta sitten, vetääkö Henrik ihan tarkoituksella roolia vai onko hän aito oma itsensä? Kummin päin hyvänsä asia onkin, ihaltavaa kuinka hän kykenee käsittelemään häpeän tunteen tai välttämään sen täysin. Kuuntelijassa se kuitenkin herättää tunteita, vihaa, rakkautta tai myötä häpeää, joten Henrik ei jätä ketään kylmäksi. Onko hän vielä sinkku? Tämä oli muuten minusta kauhean masentava palaute, mutta tuo loppu piristi. Loppukevennys. No, ihan lyhyesti siitä, mitä tapahtui viime viikolla. Se meni naurettavaksi itse kullakin, mutta minä kyllä, minä kyllä loukkaannuin oikeasti vähän siitä, että mulle annettiin monesta suunnasta semmoista viestiä tässäkin, että minun pitäisi hävetä sitä, että minä en ole valmis niin kuin ensimmäisenä pistämään pöytään täysin kritiikittömästi rahaa joka ikisestä pelleilylalusta, mitä markkinoille tungetaan. Minä henkilökohtaisesti en, kyllä minä tunnen häpeää monestakin asiasta ja se on minulla jopa ongelma, mutta se, että minä en kritiikittömästi halua laittaa jostain saakkeli joojoosta 500 pöytään, niin se ei mun mielestä ole asia, jos kenenkään pitäisi pitää häpeä. Saatikka siitä, että mulla ei ole varaa sellaisen, sekin. Onneksi mä en tällä hetkellä ole siinä tilanteessa, mutta mä oon ollut ja mä kohta tuun taas olemaan siinä tilanteessa, että mun varmaan täytyy kaupassa oikeasti miettiä, että onko mulla varaa syödä huomenna aamupalaa, niin siinä on niin kuin hyvä tulla viisastelemaan, että joo, sähköpostikoneesta 500 on ihan ok. Siis kyllä mä ymmärrän sen, että jos se kosketusnäyttö on sen arvoinen, niin sitten se on sen arvoinen. Mun pointti oli se, että se on ylihinnoiteltu, ei sen takia, että siinä on sen kosketusnäytön, se kosketusnäyttö ei saisi maksaa niin paljon, vaan se, että kun se on niin rampautettu. Ja se on, olen ollut siitä pahalla päällä koko loppuviikon. Ja mitä tulee minun sinkkuuteni, niin minä en ole sinkku, koska sinkku käsitteenä sisältää oletuksen siitä, että olisin jollain tasolla kiinnostunut parisuhteesta, mitä en todellakaan ole. Aa, siinä on tämmöinen. Mikä silloin on, jos ei ole sinkku? Sitä vaan on. Mä oon yrittänyt löytää siihen jotain vaihtoehtoista terminologiaa, mutta minä teen toista podcastia siitä aiheesta. En rasita siitä. Mölkytin voi kuunnella sitä. Otetaan vielä vastaus kuitenkin tähän. Se on englanninkielinen, mutta kyllähän kaikki nyt englantia osaa. No totta kai. Jos ei, niin hävetkööt. Otetaan tästä kuitenkin tämä vielä pointti. Siis vetääkö Henrik ihan tarkoituksella roolia vai onko hän aito oma itsensä? Oletko aito oma itsesi? Mulla ei todellakaan ole niin paljon muistia, että mä muistaisin, millainen mun rooli olisi, jos mä vetäisin jotain roolia. Aivan. Itse asiassa meitä on vain yksi tyyppi täällä, joka vetää nämä kaikki äänet, mutta ei kerrota siitä mitään. Minä olen tietokonesimulaatio. Sen takia se kuulostaa ihan Samuli Edelmanilta. Se on oikeasti Samuli Edelman äänigeneraattori. Hippilikö, niin, sano vaan. Ei mitään. No ei sitten. Hippilikööri meinaa laittaa palautta. Eikö ketään ihmetyttä firma, joka tekee 1000 ohjelmaa App Storeen? Eikö tämä kerro jo jotain App Store-ohjelmien laadusta verrattuna määrään? Tämähän. No jos nyt ollaan reiluja, niin sieltä lensi useampikin yritys. Niin, että ei ollut ainoa, joka. Niin. Tämä siis oli siis viime viikkoisen uutisen, jossa App Storesta lensi pihalle muutama applikaatio. Sehän on ihan hyvä pointti. Mun mielestä Paul Thurrottilla on ollut aika hyvä tuossa Windows Weeklyssä, kun se on sanonut, että joo, iPhoneilla on määrällisesti enemmän softaa kuin esimerkiksi Windows Mobileilla, mutta Windows Mobileissa yksi niistä on Microsoft Word. Ja point being. Point being, että ei määrä ole sinänsä vielä mikään tässä mä olen täysin samaa. Wordin kohdalla se laatukin on kyllä välillä vähän sitä, mitä sattuu. No, varsinkin mobiili. No joo, mutta niin, tässä mä olen kyllä täysin samaa mieltä, että siis App Storessa on paljon applikaatioita, mutta kyllä se laatu on. Niin, siis onhan siellä paljon tosiaan tietoja. Mikä on siis se niin kuin, tavallaan hyväksyttävä laatusuhde sitten, koska jos siellä on 100 000 niin kuin softaa jossa, niin en mä nyt oletakaan, että niistä ehkä niin kuin maksimissaan 200 on niin kuin semmoisia. Niin kuin, ei, mutta tietysti tässähän joka kertahan on tämä aina kädenvääntö, että kun tuodaan joku uusi puhelin, niin sitten, mutta App Storessa onkin 500 miljoonaa erilaista applikaatiota, teillä on vaan 120. Jostain kumman syystä ne 120 parasta, mikä on iPhoneilla, niin on just ne 120 sille toiselle puhelimelle, että niin joo, siis, tavallaan siis, siitä se kertoo siis se määrä ja tavallaan se, että niin kuin millä innolla sille tehdään softaa. Ja sitten se, että kun mitä enemmän isommalla innolla ja sitoumuksella tehdään softaa, niin sitä useammin sinne puristuu sitten siitä kuonasta joku timantti aina sinne joukkoon. täytyy tietysti muistaa, että siis ylipäänsä toi softan numeromäärä, se on väärin markkinoitu, koska jo sen takia, että Apple App Storensa kanssa on ainoa, joka pystyy sanomaan täsmällisen luvun, koska kaikille muille pystyy myös tuomaan softaa sen järjestelmän ulkopuolelta. Ei me tiedetä, kuinka paljon softaa on Symbianille. Se on ihan mahdoton tietää. Niin kuin on mahdoton tietää, että kuinka paljon softaa on Windows Mobileille tai Androidille. Se on. iPhone on ainoa, mistä me voidaan tietää. Joo. Tavallaan se kyllä silleen voi sanoa, että paljonko on niin kuin saatavilla. Että se, että niin kuin jos Symbian softaa löytyy sille vaikka 5 miljoonaa näin, niin jossain niistä löydät sitten sen aika pienen prosentin. Mutta kuitenkin joo. Ihmetyttää meitä, jos joku tekee 1000. Kyllä. Kyllä. Joo. Se on, se ihmetyttää. Se pistää jonkinnäköisen linkkivinkin iPhonein rahavirroista tai Applen rahavirroista koskien iPhonea. Käykää katsomassa, se oli mielenkiintoinen kuvailma. Sekin. Luppis pistää myös palautetta vielä edelliseen jaksoon. No niin, olipas todella turhaa valittaa jostain sellaista, mikä ei kuulu ohjelmassa. Ei ollut. Ei ollut, koska tekin muistatte sen. Niin, se oli siis... Ai kun niin, minä nostin sen esiin juurikin sen takia, että se on sellainen yleispätevä vihje, kun tiedän, että tätäkin ohjelmaa kuuntelee monet muutkin podcastaajat ja monet, jotka harkitsevat podcastin tekoa, niin informaatio ei ole koskaan turha. Ei, ja pitää muistaa, että tämä kuullaan myös livessä, ja livessä se kuului. Mm. Eli tämä oli niin liveläisellä, että kuullaan. Pörni on saanut jo varoituksen seuraavasta, menee takakonttiin. No se on, joo. 2 kertaa vuodessa sen pystyy tekemään, ja onneksi tämä vuosi vaihtuu. Kiitoksia palautteista. Niitä saa aina pistää myös lisää tässä pienellä tauollakin ja vastaisuudessakin. Se on meillä on itse asiassa todella lyhyt tauko. Meillä on varmaan lyhyin tauko, mikä meillä on ikinä ollut, joten pisteet meille. No joo, siis no, koko vuosi on ollut aika lyhyt tauko. Että hirveitä hapatusta ja niin kuin sanottiinkin, ennätysmäärä jaksoja puhujankulmaa tälle vuodelle. Se oli hieno. Ja, muistakaa, että aina puhutaan tästä, että palaute@puhujankulma.com, niin sitä ei lue missään sivulla. I know. Myös voi antaa tuonne ihan puhujankulma.comiin sen jakson kohdalle. Kyllä, joo. Ja korjataan, ensi vuonna siellä löytyy myös tuo osoite, siitä tuli palautetta, että missäköhän se lukee siellä sivulla. Ei se lue missään. Ensi vuonna otamme myös vastaan graffittipalautetta, eli jos saa jonnekin seinään vaikka kirjoittaa, ja sitten me luemme ne sieltä. Se oli ehkä väärin yllytetty kansaa piirtelemään seiniin. Kyllä. Mennään. Se tekee paljon vessasta käynnistä julkisissa tiloissa paljon hauskempaa, kun sille, sen jälkeen voi ottaa kaikki ne kirjoitukset sille henkilökohtaisena viesteen. Kauhean moni puhujan. Minä olen ottanut kaikki vessan seinäkirjoitukset tähänkin asti henkilökohtaisena viesteen. No. Ja vastaat niihin aina. Iitäs! Ihmiset tekee paljon ihmiset tekee paljon oletuksia seksuaalisesta suuntautumisesta, mikä on minusta kovin hämmentävää, kun hän ei edes tavannut minua. Onko näin? No, niin on vessanseinä. Se on yksi huomaan, että se on yksi suosituimpia vessanseinäkirjallisuuden muotoja. Se on. Joo. Puhku kysyi -osiossa viime viikolla kysyttiin, että olisitko sinä valmis maksamaan uutisista netistä, ja Suomen kanssa vastaa, kun heitä kysytään. 92% Suomen kanssa sanoo, että ei. 8% pistää silloin pöytään uutisista. Mitäs te? Minä sanoin, että kyllä. Näkin kyllä. Se olisi varmaan, että mitä se tuli. siitä se 8% tulikin. Ja mulle tuli sekin, että jos ja kun tuo mediamaksu nyt menee läpi, niin mehän maksetaan uutisista, haluttiin tai ei, niin turha hanata niin vastaa. Minä niin maksan mielelläni mediamaksu. Joo. Mutta en kyllä kannustan kaikkia, joita se nyppii, niin protestoimaan äänekkästi. Ehdottomasti. Ja uutisen pitää olla silloin hyvää, jos siitä vielä maksetaankin. Ilman sitä uutista ei saa narista, muistakaa se. Se on ilmasta. Mennään nopeisiin uutisiin, yritetään käsitellä nämä nopeasti, jotta päästään myös tähän perinteiseen hehkutusjuttuun, eli missä muistellaan vanhoja ja katsotaan tulevaisuuteen. Mutta käydään viikon jutun läpi. VLC:n kehitys OSX:llä ja pysähdyksillä. Ei voi totta. Monipuolisen ja suositun mediatoistosoftan VLC:n kehitystyö Mac OS X:llä on pysähdyksissä. Sillä foorumien mukaan kehittäjän määrä on käytännössä 0. Mulla se on ollut pysähdyksissä paljon kauemmin kuin ykkösestä eteenpäin, niin ei enää tue oikeita mäkkiä. Ja miksi tämän kehintä se toimii? No, olet suunnilleen samassa pisteessä kuin me muutkin. Joo, tota, jos osaatte kehittää tämmöistä näin, niin ottakaa yhteyttä. Osallistukaa sinne. Pistäkää palautajat puhuin, ei kannata meillä. Koska VLC, no etenkin siellä käyttöliittymäpuoli on kyllä ihan kauheita ainakin Mac-puolella. Siinä on, I give you jäljessä. That to Windows people, you have things so well now. Paitsi, että Linux-puolella se on vielä paremmin kuin Windows-puolella. No, Linux, Linuxilla VLC on, on mannaa taivaasta. Okay. Siinä on tonttulakkikin. Ui. No sitten. Tiukka. Tiukka tonttulakki. Joo. Mutta sinne vaan ottakaa yhteyttä. Kehittyviin maihin viimein 100 taalan koneita. No niin. Kyseessä ei kuitenkaan ole se One Laptop per Child-projekti, vaan Cherubal-nimisen firman Cherubal African kone, jonka hinta on puristettu varmaan $99. Koneessa on 7-tuuman näyttö, eli todella suuri, prossuna 400 MHz Atom, rammia on 256 megaa, sisäinen 2 gigan flash-muisti, plus korttipaikka. Käytösvaihtoehtoina ovat Windows CE sekä GMO Linux. Akkukestoksen lupalla on huimat 4 tuntia. On se enemmän kuin mikään mun läppäri. Ei paha. Ei paha. No, pienempi näyttö, niin vielä vähemmän virtaakin. Että. Nostamme hattua. Nostetaan hattua, hieno. Jos semmoinen olisi. Saadaan rahat pois afrikkalaiset. Saadaan nekin nettiä kuuntelemaan puhujaa. Subventoidaan sitten tuota Henrikille niille rahoille. Juju. Itse asiassa muuten se vielä täytyy sanoa, kun mä sanoin eilen, ehkä vähän tylysti, ei eilen kuin viime kerralla, että mä sitä Google Goggles jutusta, kun kysyit multa, mä sanoin, että mä en kuunnellut, niin se johtui siitä, että mä tutkin sitä Ninnun linkin, tämä, se oli joku Always Innovating niin tablettikone. Se näytti muuten helkarin järkevältä. Mä otan mieluummin semmoisen. Se maksoi €300, siinä oli samankokoinen kosketusnäyttö ja se pyöritti jotain ihan oikeita Linuxia. Ja siihen, sillä sai tehdä ihan mitä halusi. Melkein harkitsin siinä, että tilaan kiusallani semmoisen saman tien, mutta onneksi niillä oli ilmoitus, että niitä on tilattu niin paljon, että ne täyttää ensin edelliset ennen kuin ne ottaa uusia, muuten olisi mennyt rahat hukkaan. Hei, mikäs nyt? Koska en mä oikeasti semmoista tarvi. Siis joku tabletti nyt pyöri, missä oli aika huimat speksit. Siitä oli ainoastaan semmoisia renderöityjä kuvia, mutta mallinteita, mutta hitto, kun en muista ottaa linkkiä tältä. Nyt oli nimittäin pyörittelivät jotain semmoista, mikä oli, tuntui ihan Jeesus-tabletilta, että siinä oli paikka ja mitä. No joo, ja sitten Jeesus. Ei se ollut Juju, kun se oli paljon parempi itse asiassa kuin Juju. Ehkä se on jee sitten. Siitä ei ollut vielä oikein, sessissä se ilmeisesti tulee sitten CISS, mikä on ilmeisesti tammikuussa. Itse asiassa tein joskus kappale, jonka taustalla laulettiin jee, jee, joo, joo, jee, jee, joo, joo, jee, jee, joo, joo. Mä olin selkeästi oraakkeli. Chok, chok, chuu, chuu. Jep. EU ja Microsoft vihdoin sopuun selaineen valintaikkunasta. No, vihdoinkin. Valintaikkunaan tulee 12 selainvaihtoehtoa, joiden järjestys listalla on sattumanvarainen. Mukana on Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, AOL, Maxtron, Chameleon, Flock, Avant Browser, Sleipnir ja Slim Browser. Tuossa oli yllättävintä se, että mä en ole puolesta noista mä en ole kuullut. Mikä on AOL-selain? Onko se nyt Amerikan onlinella varmaan American Online. No niin, mutta mä en tiedä, että niillä on joku selain. Onko se jotenkin Netscapeista väännetty? Niin, mutta versio. Netscape taas sitten haudatti jo joku aika sitten. Että en tiedä, melkein pitäisi kokeilla, mutta siinä on sitten selainta, jota valita. Download AOL Browser. Eli kyllä semmoinen ainakin on olemassa. Katsotaan nopeasti, koska tämä on hauska. Se on varmaan tosi hyvä. AOL Explorer, previously known as AOL Browser, is a graphical web browser based on Microsoft Trident layout engine and was released by AOL vuonna 2005. Okei, okay. Eli siis Microsoftin puolelta. Musta releasing sanan tilalla pitäisi käyttää sanaa aina unleash. Kuulostaa paljon hienoa. Ja sieltä tulikin Ninnulta myös, että Aavaisella on IE, jossa on Aavaisen logo. Joo, sehän olisi sun, että aika monet noista on vaan jotain uudelleen skinnattuja Internet Exploreria. Tai eli no kaikki on Internet Explorer, missä on Firefox-logoa ja Opera. Se olisi aika kova mikrofoni. Google Chrome-logoa ja hetkinen, enää oikeita. Kuka huomaa mitään. Mä lautan tämmönen Firefoxia, se on tänään niin juntturassa, vaikka mitä tekisi. Se on oikeastaan. Saa nähdä, kun lähteekö ensi vuosi ihan eri selaimella. Oho, niin mennään ennustuksia vasta myöhemmin. Jotain tuosta nyt piti sanoa jotain ihan järkevääkin, mutta ei sitten. Mut meni jo. Täytyy. Ei kannata. Analyytikot eivät usko Nokian Campus Musicin menestykseen, en minäkään. Tietoviikon kokoamien kommenttien perusteella monet analyytikot ovat sitä mieltä, että Campus Music on liian vähän liian myöhään. Aivan. Markkinoitu liian sekavasti. Aivan. Tai siinä on keskitty väärin asioihin, aivan, eli puhelimen myyntiin. Siis hetkinen. Mulla pitäisi keskittyä tekemään puhelimista haluttavia. Minä kyllä laajentaisin tämän analyytikkojen sanoman koko Nokiaan. nyt meni. Tuossa oli, se ei ollutkaan tossa jutussa, mutta se oli näitä aika paljon nyt tullut vuoden loppua kohti näitä Comsuit Music-kritiikkiä näin, niin sitten on osa veikkaa, että se pistetään ensi vuonna ja pillit pussiin näin, niin voimme palata siihen sitten, kun ennustetaan. Voi olla. Mutta siis mehän olemme, nyt ainakin jollain tasolla, me olemme teknologia-uutista seuraavia koulutettuja ihmisiä. Tietääkö kukaan meistä, mikä Comes with Music oikeastaan on? Joo. Kyllä. Okei, okay. Sitten se oli vaan minä. Se on häpeä. Moving right along. Häpeä. No siinä vaiheessa me lopetan vaan aina kuuntelemasta, kun tulee se taika-akronyymi VMA siinä. Siis kyllä mäkin tiedän, että se on niin kuin osassa puhelimista tulee niin kuin tavallaan musa mukana ja mistä tulee se nimikin ja sitten niillä on myöskin jotain live-striimejä ja muuta, mutta en oikein semmoista punaista lankaa löytänyt sille palvelulle, mutta ehkä semmoista ei edes ole. Siis periaatteessa Comfort Musicissa maksat sen puhelimen hinnassa myös mahdollisuuden ladata biisejä esimerkiksi vuoden ajan niin paljon kuin haluat siihen puhelimeen sekä tietokoneeseen. Ja sitten kun se sopimus päättyy, saat pitää ne biisit myös. Nobody cares. Entäs tämä sitten? Eniro ei suojaa yksityisyyttä katunäkymissään. Onko sillä joku katunäkymä? Ai kunhan niillä. Niillä on semmoinen street view. Joku sen. Fonectalla on kanssa semmoinen joku street view. Se on kaikki ylhäältä, eikö se? Tai silleen vähän 15. Eikö, kun ihan semmoinen samalla kuin Googlella, paitsi semmoinen ihan käsittämättömän huono käyttöliittymä siinä. Niin kun, siellä voit vaan katsella niitä katuja, mutta mä en vielä keksinyt silleen, että jos sä haet jonkun osoitteen, niin miten sä pääsisit sinne osoitteeseen ilman, että siirryt katunäkymään ja sitten joudut uudelleen etsimään käsin sieltä kartalta sen osoitteen. Nokkelaan. Saattaa olla, mä en osaa, se on hyvin yleistä. Mutta se, mikä tuossa oli mielenkiintoista, niin siellä on sutattu rekkareita, on sutattu kasvoja, mutta niin kuin todella vähän. Niin, ja sitten Helsingissä kannin. Siinä vaan scrollailin sillä näin, niin pystyi bongailemaan silleen, kun nähdään kuvataan autolla ja se kuvaa taaksepäin. Niin sillä on ihan hirveästi porukkaa ja, niin kuin silleen, ja puhuu puhelimeen samalla ja näkyy naama ja rekkari. Niin. mutta eihän me tiedetä, koska ne kuvat on otettu. Eihän me tiedetä, koska ne kuvat on otettu. Eihän sitä tiedä, laki ei välttämättä ole vielä ollut voimassa. No, kyllä se voi siltä päätellä. Mutta siis sanoit, että se on niin kuin Google Street View, mutta huonolla käyttöliittymällä, niin eikö se ole sama kuin Google Street View? En mä tiedä, Google Street Viewin käyttöliittymä on musta ihan kivaa, koska sä voit kuitenkin liikkua siinä nuolilla. Ihan ok, mutta ja pakohan se oli sanoa. Joo. Mutta se, mikä siinä Street Viewissa on niin kuin hämmentävintä siis Google. Ai missä? Street View. Sure. Street View. Okei. Okay. SV:ssä. Google SV:ssä. Hankalinta, niin mitä uudet käyttäjät ei tajua, että miten se saadaan päälle. Se on vähän hankala. Koska se pitää ottaa sitä äijää niskasta kiinni ja nakata se sinne karvalle. Mikä on saakelin loogista. Se on intuitiivista kuin makka. Se on Street View, niin otat niskasta kiinni tätä äijää, jonka sä et edes tiennyt, että se pystyy liikuttamaan. Ja joo. Nakkaat se jonnekin. Mutta Fonectalla itse asiassa on semmoinen Streview. Mikä? Ei, mikä? Streview. Okei. Millä pystyy kans sille liikahtelemaan näin, ja sillä pystyy menemään jopa osaan liikkeisiin ja ostoskeskuksiin sisälle. Ilmeisesti ne maksaa siitä ne liikkeet. Onko ne ajanut sulla autolla sen sisään? Joo. Killeri fiitsä. Jyväskylässä yritti kans kirjaimellisesti. Jyväskylässä kans yritti ne läheistä nestettä. Aivan. Kuvata. Se syttyy tulee. Räätkivät sitä sisälle. Joo. Kävin katsomassa sitä eilen. Joo, siinä on mielenkiintoisia ilmeitä ihmisillä. Oppiasta kyllä. Joo. Mutta on täytyy käydä kurkkaamaan. Sen tiennytkään, että niillä oli tuommoinen. Mutta aina sitä oppii uutta, kun kuuntelee puhujaan kulmaa. Entäs porno? No se on meinaan neljänneksi suosituinen hakusana alle 7-vuotiaiden keskuudessa. Kids Top 100 Searches of 2009 raportin mukaan aikuisviihteeseen viittavat haut ovat suosittuja myös alle kouluikäisten keskuudessa. Ei kai. Tiedot perustuvat onlinefamily.norton palvelun seurantatietoihin. Se on mukava. Mikä oli suosituin? Lapsia, mutta toihan on just semmoista, että joo, se on tosi makeeta hakea pornoa, varsinkin jos kaverit on katsomassa, että uskaltaako se, kyllähän se uskalsi, ei niitä oikeasti kiinnosta. Joo, toi oli just, että niin kun se, että tämmöinen kollektiivinen pojankoltiaisten, ennen kuin oli internet, minäpä lapset nyt kerron tarinan. Ja kirjastoihin oli tullut juuri niin kuin tietokoneet, millä pystyi hakemaan sisältöä. Niin sitten kaikki naskalit sinne kokoontuu sitten hakemaan jotain tuhmia sanoja. Ja sitten kun löytyy joku kirja, jossa viitataan johonkin näin, niin sitten se voi olla sama. Tuossa enemmänkin tuossa, että kun tuossa niin kuin ikäryhmässä 13-18, niin sielläkin niin kuin, YouTube, Facebook, Google on niin kuin ensimmäiset hakusanat. Google, what the fuck? No okei, okay, no mä nyt oletan, että siis noi YouTube, Facebook, Google, on MySpace, ne ei ole niinku oikein aitoja hakuja, vaan ne on aivan. Siis navigointimenetelmiä. Elikkä 13-18-vuotiailla niin haetaan. Ja sitten hakee vielä YouTube erikseen kirjoitetaan, YouTube. Niin. Ja niin, ja sitten YouTube.com. Elikkä niinku näistä niinku top 10 hakusanoista, niin näistä ehkä 2 on niinku aitoa hakua. Facebook login. Mä tiedän, että Facebook on kyllä semmoinen pirun vaikea, että sieltä ei löydä sitä sisäänkirjautumista mitenkään, jos et sä vielä kirjautunut sisään, niin se on hyvä hakea. Mutta seitsemän ja alle. Osaako helvetti sen ikäiset niin kuin vielä kirjoittaa? Ne osaa ohjelmoida iPhone-applikaatiota. Seitsemän, ne on koulussa. Ne on käyttänyt tietokoneita jo monta vuotta sitä ennen. Nämä perustuu siihen, että nämä on vanhemmat asentanut koneille niitä seurantaohjelmia ja sitten Norton kerää siitä sen dataan näin, niin nyt on kyllä ollut iska asialla. Helkarin hieno niin kuin itseensä valikoiva tutkimusryhmä kyllä tämä, että keiden vanhemmat on niin vainoharhaisia, että ensin asentaa tällaisia ja sitten katsotaan, että mitä sen lapset teki. Haluaisin vain rikkoa Erkan sukupuolistereotypian, että eiköhän ne tytön koltiaisetkin saa ihan samaa halpaa riemua. Ah, joo, kyllä. Tämä oli tämmöinen niin omakohtainen, koska minä en ole koskaan ollut tytön koltiainen, minä olen ollut pojan koltiainen. Tämä oli tämmöinen niin henkilökohtainen tarina sieltä. Minä olen aina käyttäytynyt hyvin ja ollut joka sunnuntai kirkossa selkä suorana, kädet peiton päällä. Vasta yrittävät tehdä niin jotakin nettipornosta semmoista tutkimusta, joku jenkkiläinen vai oliko se brittiläinen yliopisto, että niin kuin miten se vaikuttaa nuoriin. Niiden ongelma oli siinä, että ne ei pystynyt toteuttamaan sitä tutkimusta, koska ne ei löytänyt niin kuin verrokkiryhmää, joka ei surffaisi pornoa. Niin se on. Näin. Mutta sadantena on Bing. Sekin pääsi sinne kuitenkin mukaan. Mutta joo, nyt itse asiassa minun piti etsiä tähän lähetykseen näitä vuoden hakusanoja, mutta ne oli aika tylsiä jälleen. Puhujan kulma ykkösenä taas on. Puhujan kulma ykkösenä, se en mä muistan sitä. Tämä on fakta. Se oli tylsä joka vuosi, aina kellä sitä läpi. Windows 7 vähensi tukipyyntöjen määrää. On ne tehnyt jotain oikein sitten. Onko siellä joku väärä tuki? Pyyntö. Sinne toimittaja tuli pyyntö. Ota yhteyttä. Tässä on tämä, koskee niin kuin Microsoftille tulleiden tukipyyntö puhelujen määrään. Tietenkin nehän on käynnistänyt tämmöisiä vaihtoehtoisia tukipyyntösysteemejä, mutta silti. Niin ja OM-tuenhan hoitaa valmistaja, ei Microsoft. Joo. Ja suurin osa saa Windowsinsa OEMina, mutta sama se on pätenyt kaikkiin aikaisemminkin Windowsiin, että ei sinänsä. Joo. Se vaan johtuu siitä, että se menee vähän aikaa ihmetellessä, kyllä ne tukipyynnöt sieltä tulee. Tai se vaan niin kuin sen tehneet sen saman niin kuin liikun kuin Soneran asiakaspalvelu, että se on se numero piilotettu jotenkin sen sivuille. Ja sitten sinne maksaa jonottaa. Joo. Mutta Windowsissa yleensä on se, että haluatko lähettää tästä virheraporttia Microsoftille. Eikö niillä ole se yleensä tehty pirun helpoksi? Mä oon aina miettinyt, kuka niitä oikeasti lukee, vaan lukeeko sitä koskaan. Ei niitä kukaan ole. Mihin ne päätyy? Luulen, että siellä on joku, että jos jostain tulee niin kuin aivan käsittämättön määrä yhtäkkiä, niin sitten joku katsoo, että no mistä tässä on kyse, mutta ei ne niin kuin yksittäin niitäkään. Paitsi ruotsalaiset, jos se menee ruotsin. No niin, mä kyllä jossain vaiheessa joskus kuulin sen luvun, kuinka paljon niitä tulee, ja niitä oli niin kuin kymmeniä miljoonia päivässä. Että, miksi se voisi lukea, että olet 580 miljoonassa, joka on saanut tämän virheilmoituksen? Siinä on jotain niin kuin... Niin, ja sitten sinä voisit olla sellainen panne, että onneksi olkoon, olet miljoonasta tänään. Tai ensimmäinen. Kelaatko sä löydät ensimmäistä kertaa joku buki, mitä kukaan muu ei vielä raportoinut? Yes, oma nimi. I was here. No. Oma koira puri. Facebookin yksityisasetussekoilut pullauttivat Mark Zuckerbergin valokuvat julkisiksi. Mark Zuckerbergin valokuvat julkisiksi. Samaan aikaan Facebookissa kannellaan USA kauppakomissioon. Electronic Privacy Information Centerin järjestö pitää naamakirjan uutta linjaa törkeänä ja vastustaa sitä, että käyttäjän pitää itse muuttaa tietonsa yksityiseksi. Eli Facebookin default-asetukset, tai nämä yksityisasetukset muuttuivat niin, että me en ole vielä sanonut oikein sitä selvyyttä, että mikä sieltä kaikki menee, mutta periaatteessa nykyisin, kun tekee jotain, lisäilee sinne matskuja, niin ne on löydettävissä ulkopuolisen haun, tai ulkopuoliset saa niistä kiinni, ellei ole käynyt muuttamassa niitä. Eikö me tästä puhuttu viimeksi? Kyllä. Joo. Pitkästi. Kyllä, ja minä olen tässä nyt tämän viikon aikana nyt kovasti harkinnut, että pitäisikö minun tuhota kaikki sieltä. Sillä jättää semmoinen tosi minimaalinen... Tuhota koko Facebook. Ei tarvitse välittää, että sen jälkeen. Mulla on siellä kaikki ihan kaikille avoimena, mutta se on oikein se on helppo sanoa, kun mulla ei ole siellä mitään, niin ei paljon väliä. Täytyy kyllä nyt tästä itse uutisesta sanoa, että hän itse kyllä... vapaaehtoisesti ne laittoi julkisesti, ei niin, että ne vahingossa menivät, vaan se kirjoitti blogikirjoituksenkin aiheesta, että katsokaa nyt, kun minäkin, niin kyllä nyt tekin. Aa, kuka hätä ole. Kuka haluaa katsoa Mark Zuckerbergin kuviakaan? En tiedä. Ranska kielsi Googlen kirjahaun. En minä osaa sanakaan löytää niitä hakemalle. Niin on se. Mikä se oli? Tarkoititko Zuckerberg? En. Ja sanotaan nyt kuitenkin, jos joku kuuntelee tätä ihan huulipyörän, niin puhumme siis Mark... Mikä sen nimi on? Niin, aivan. Zuckerbergin, Mark Zuckerbergin Zuckerberg. Kuvista, jotka ovat, joka on siis Facebookin peruste. Zuckerberg. Nyt voimme jatkaa pilkkuun. Kyllä. Mennään kuitenkin eteenpäin. Ranska kielsi Googlen kirjahaun. Julkaisijoiden ja Googlen välinen oikeustaisto koski Googlen tapaa indeksoida kirjoja ja näyttää pätkiä niistä hakutulosten yhteydessä. Googlen mielestä sen ei tarvitse pyytää lupaa kirjaan skannaamiseen ja hakukonetulosten julkaisuun, kun taas kirjojen oikeuksien haltijat pitivät pyyristyttävänä tapaa, jolla ihmiset saattaisivat löytää heidän kirjojaan. Damn, se löysi mun kirjan. En mä tiedä, mä kyllä näen tästä ihan hyvin molemmat puolet, että siis mä myöskin uskon vahvasti, että tässä on kyse siitä, että jos Google olisi käynyt kysymässä, niin asia olisi ollut ihan selvä. Mutta kun Google vaan teki ja vasta myöhemmin ilmoittaa, että aijoo, me ollaan muuten tehty tämmöistä, niin totta kai sitten tulee sellainen, että no jos te olette paskapäitä, niin mekin ollaan paskapäitä. Ei, se on, mutta eihän se käy kysymässä, että on kenelläkään muutakaan tuota, että... keneltäkään niinku nettisivujen ylläpitäjiltäkään, että saako nämä... No kyllähän, no sä et voi laittaa kirjan spider.txt:tä. No miksei laittakaa? Jos siellä no, laittaa, että tätä ei saa skannata, niin ei se silloin saa skannata. Näyttää not for Google. Niin. No siis voihan se nyt laittaa, mutta... No onko se on listan niin kuin jossakin vaikka sivuilla ja ilmoittakoon sille, että sitten näin. Mutta, no, mutta ei, siis... ei mun mielestä toi niin kuin tavallaan siis... Tämä, tässä nyt on siis semmoista niin kuin jännää niin kuin hassua. Jännää hassua. Niin kuin se, mitä on netissä ja mitä on sitten tuolla niin kuin in real life, tai siis niin kuin fyysistä ja digitaalista, analogista ja digitaalista. Näin. Niin mun mielestä niin se, että jos niin kuin digitaalisen... indeksoiminen ok, niin silloin analogisenkin indeksoiminen ok. Siitä voidaan keskustella, että paljonko siitä näytetään. Ja tuossa ilmeisesti siitä vaan näkyy se pieni osa. En tiedä paljon Google tarkkaan ottaen näyttää. Voi, että näyttää liikaa ja voi olla ihan aiheellistakin, että sitä kavennetaan. Mutta tuota, mun mielestä, että jos niin kuin näissä ylipäätään, että miten niin kuin tässä maailmassa mielletään informaatiota, niin mun suunta on, pitäisi olla se, että sitä saa indeksoida. Sen saa näyttää hakutuloksissa. Ei siinä minusta mitään ongelmaa ole. Et sitten käydään siitä vaan, niin kun, et huolehditaan vaan, että niin kun ei vähennetä sen teoksen myyntiarvoa sillä, että näytetään liikaa. Minä näen asiassa ihan hyvin senkin puolen, mutta sanonpahan vaan, että olisi ollut kohteliasta kysyä liikaa. Minäkin suhtaudun huomattavasti penseämmin... TV-kaista radioon, joka vaan soittaa meidän podcasteja kyselemättä tai soittaa niitä vielä senkin kauden jälkeen, kun sovittiin, että ei enää soiteta ja tekee sitä ilmoittamatta ja korvauksetta. Terveisiä vaan kaikille TV-kaista radion kuuntelijoille. Se vaikuttaa minun asennoitumiseeni sitten, kun asioista ruvetaan taas neuvottelemaan. Häpeä. Koska se on niin kuin, no niin, ei yksinkertaisesti toimita. Ja siis mun mielestä se ei todellakaan... Se on vähän eri asia. Jos se on eri asia, mutta luvan kysyminen siis ei ole niin kammottavaa, varsinkaan monia miljardeja ihmisiä työllistävältä mammutiyritykseltä. Jos niin kuin sopii asioista, niin säästyy paljolta päänsäryltä. Niin, mutta kenellä se pitää pysyä? Pitääkö se kysyä sitten niinku puhujan kulmalta, että saanko me indeksoida sun sivu? Ei, vaan siis kuka nyt oli tämä taho, joka nosti Ranskassa metelin? Niin, mutta jos me nostetaan meteli siitä. No, sitten voi sanoa, että Google on antanut meille jo riittävät resurssit siihen, että jos me ei haluta tulla indeksoiduksi, niin me voidaan laittaa se... Tämä on sitten sama, että kun ne Jenkeissä se tämä Epic nosti syytteen, tai teki kantelun tänne näin, niin tavallaan niiden pointti oli se, että niin kuin minkä takia Facebookin käyttäjien pitäisi yhtäkkiä iteroida niin kuin sitä kieltämään. Että se on vaan niin kuin se sama näin, että minkä takia minun pitäisi lisätä oman saitti sinne niin kuin robots.text. Jos mä edes niin kuin ymmärtäisin, että mistä siinä olisi kysymys. No mun mielestä se on jo siinä mielessä kohtuullisempaa, että se on miten internet toimii. Pitääkö meidän tähän niin kuin kauheasti niin kuin eroa sen välillä, että miten internet toimii ja miten niin kuin tässä ylipäätään. Niin kuin, musta se on vähän kestämätön linja, siis niin kuin pitemmälle katsoen, että me ruvetaan keksimään niin kuin digitaaliselle ja tämmöiselle painetulle niin kuin informaatiolle ihan erilaisia sääntöjä ja muuta. Että tuota, mä kyllä niin kuin, siis silleen on ihan, ymmärrän hyvin tuon ranskalaista linjaa siinä, mitä mä näen kyllä ne molemmat puolet. Mutta tavallaan se, että mitä mä itse näkisin mielelläni, niin olisi se, että ei musta niillä olisi mitään niin kuin oikeutta kieltää, mutta ainoastaan sitten niin kuin siihen esitystapaan puuttua. Että jos ne näyttää niin kuin sivutolkulla tekstiä esimerkiksi. Eihän niin kuin Google näitä web-sivustakaan kuin lyhyen pätkän vaan siitä. Se ehkä mikä ytimekkäästi minulle ainakin on se ero on justiinsa se, että kun Google ilmoittaa internetsivujen pitäjille, että näin saat sen pois. Ok. Mutta sen sivuilla lukee niin. Niin, no mutta se on siis ilmoitettu joka tapauksessa tapa, mutta tässä tapauksessa ne vaan teki sen kyselemättä, eikä ne missään vaiheessa sanonut, että me ruvetaan tekemään tällaista, sanokaa mitä te ette halua, että me indeksoidaan. Ne ei antanut mitään resursseja siihen, ne vaan teki sen ja sanoi, että nämä on kaikki tässä näin, eikä tavallaan antanut mitään työkaluja, jos haluaa, että sitä ei liitetä siihen, niin ei anna mitään työkaluja sen poistamiseen. Niin se on se ero. Joo. Hyvä. Mutta tavallaan se, joo. Pistä. Mennään eteenpäin. Firefox ja Adobe vuoden reikäkuninkaat. Kyllä. Haavoittuvuuksien hallintaan erikoistuneet Guelsin mukaan. Firefoxista löytyy tänä vuonna 102 raportoitua haavoittuvuutta, mikä on 90 enemmän kuin vuonna 2008. Adoben softissa raportoitiin 45 haavoittuvuutta, jolla se nousi Microsoftin 41 haavoittuvuuden ohi kakkoseksi. IES ja MS Officessa oli yhteensä 30 virhettä. Ja Adobe taisi voittaa sen, että kuka reagoi niihin kaikkein hitaimmin. Anteeksi? Että Adobe taisi voittaa tämän, että ne reagoi niihin kaikkein hitaimmin, eli joo, kaikkein niin pisin aika. Joo. Havainnoinnin ja ratkaisun välissä. Tässä oli se, että nämä niin kuin perustuu siis niin kuin tunnettuihin, että IS-tähän ei tunneta esimerkiksi kaikkea, mutta aika kova nousu Firefoxin kohdalla sitten tuota. Jos 90 enemmän kuin viime vuonna, niin se, että onko ne semmoisia aukkoja, mitkä on aina ollut, vai onko ne uusia aukkoja? Siis myöskin, niin, miten se lasketaan? Lasketaanko beta-softa siihen mukaan, koska Firefox on avointa koodia, niin jos niillä tulee joku uusi beta, niin senkin koodi on kaikkien nähtävissä. Niin totta kai sieltä löydetään haavoittuvuuksia, ja se on koko beta-prosessin idea heille, että havaitaan niitä, mutta sitten taas se on ihan, en sinänsä en ole mikään Firefox-puolustelija, mutta avoin koodi, kun toimii hieman eri säännöillä, niin niiden laittaminen ihan samalle viivalle näiden kanssa on vähän outoa. Jos tuosta beta otetaan pois, niin silloin tämä on ollut siis Googlen uiva idea laittaa kaikki tuotteet vaan betaan, niin sitten ei ole koskaan haavoittunut. Se on vähän sama kuin Schubertin keskeneräinen sinfonia. Keskeneräistä työtä ei saa arvostella. Aivan. Telia Sonera otti 4G-verkon käyttöön Oslossa ja Tukholmassa. Tässä vaiheessa verkkoa voit käyttää vain mobiilidataa Mokkulalla. 4G. Ding. Se on jotenkin, Telia Sonera toimii kolmessa Pohjoismaassa. Minkä maan pääkaupunki puuttuu listasta? Se jotenkin, minä olen vähän harmistuneena seurannut sitä, että sen jälkeen kun Sonera yhdistettiin Teliaan, niin täytyy sanoa, että meidän sormille on kuustu kyllä siinä diilissä aika lailla, mutta toisaalta ei mua kiinnosta. 4G saisivat sen 3G:nkin nyt ensin kuntoon, niin puhutaan sitten uudestaan siitä. Jossakin oli selitys sille, että miksi ei tullut Helsinkiin, mutta mä muistan, ei se ollut mitenkään mielenkiintoinen. No, sen takia, kun me ollaan kaikki tyhmiä. Se oli se syy, joo. Sen takia se ollut mielenkiintoinen. Mutta tämmöiset aiheet oli tälle viikolle. Ja nyt voidaan lähteä kahlaamaan sitten kotia. Joo, moi moi. Mennä kotiin. Eikö me ollaan kotona? Hyvä, niin paljon. Nyt sitten aloitetaan se ohjelma. Nyt aloitetaan se ohjelma vasta. Nyt soita uudestaan tunnari. Okei. Nörtit leikkii. Tuo on yöteinen kesken, on tosi lysti kesken. Voinko me puhua tämän päälle? Voidaan. Radiolähetystä. Siistä. Onko meillä tänään lähetty? Nyt on yhtä hyvä juttu. Street World. Squeeze! Mark Chickenpecker perkele. No! Syöjää. Hei. No. Mä leikin nörttiä radiossa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Radioleikki. Nörtit leikkii. Nörtit radiolähetystä. Google Index. Nörtit leikkii. Google Index-lähetys. Sinun spider.txt. Siksi me liikkuu. Arkaa soluskoon, kun se on fakta. No niin! Ai. Nyt päästiin tähän osuuteen ohjelmassa, missä lähdetään arvostelemaan, mitä on viime vuonna jäänyt haaviin. Otetaan ne tuosta alkuun pois. Miten me halutaan käydä tämä listaa läpi viime vuodesta? Mä oon ihan väärässä kohdassa. Sekavasti ja huonosti. Tietääkö, mitä yleisimmistä tuo tulee tuon nerdit leikkiin radiot? Ottakaa selvää. Ottakaa selvää. Ja jos olet nimenomaan henkilö, lähetä viesti, niin... Sitä kysytään aina... Joku aina kysyy sitä silloin tällöin, ja sitten joku aina vastaa siihen silloin tällöin. Kyllä mä luulen, että se on aika hyvin tiedossa. Kuunnelkaa vanhoja lähetys. Jos olet nimenomaan henkilö, lähetä viesti ja kuulit tämän, niin me lähetämme sulle suklaarasiin. Taas tuli luvattua jotain. Mutta katsotaan, mitä me luvattiin viime vuonna tälle vuodelle, ja katsotaan, miten pisteet menee tällä kertaa. Me on listaa kerätty, ja viime vuoden jaksossahan nämä käsiteltiin erinäköisiä asioita, ja siellä Henrikki ainakin odotti mielenkiinnolla Steve Jobs ja Apple-kuvion kehittymistä, ja Stevehän tuli sitten loppujen lopuksi takaisin. Ei pisteitä, koska mä en ennustanut sitä, mitä mä vaan sanoin, että jotain tapahtuu. Se on aina hyvä. Yes, piste, jotain tapahtuu. Ensi vuonna tapahtuu jotain. Steve oli silloin, se oli tiedetty mitä. Se oli parikymppisen miehen maksaa. Joo, mutta mun mielestä silloin ei vielä vuodenvaihteessa ei tiedetty, mikä se vaivaa. Se oli joo, eikä vielä tiedetty, että onko se jäämässä pois. Sinne tapahtui paljon kaikkea, ja tiedättekö, mitä lopulta tapahtui? Mua ei kiinnostanut tippaakaan. Eli ei yhtään pistettä. Miinuspiste! Kyllä, odotettiinko mielenkiinnolla. Se olisi kiinnostavaa. No, eikä se kiinnostanut päättikäänkään. No otetaan siellä. Noniin. Henrik ennusti suurta Android vs. iPhone sotaa vuodelle 2009 ja teki rohkean ennusteen, ettei 2009 tule uutta iPhonea. Erkka ja Pörni olivat toista mieltä ja ennustivat vuoden 2009 tuovan paitsi uuden iPhonein myös aidosti hyviä vaihtoehtoja sille. Eli tässä tulee kaikille pisteet, koska Henrik ennusti Android iPhone sotaa. Ei ole tapahtunut vielä Android iPhone sotaa. Se ei ole sota. Se meni kyllä jenkeissä, niin se meni enemmänkin näiden operaattorin väliseksi. Joo, en ota pistettä. Ei. Meille pojot. Erkalle ja Pörnille tulee tuosta pisteet. Hei, ja aidosti hyviä vaihtoehtoja. Niitä ei tullut. Tuli. Ja makuasuja. N900. Onhan droidia. No droidia. Windows-mobiilistakin aika killerin näköistä. Niin tuli siis sille oikeasti semmoista, mutta kilpailee samassa luokassa. Mutta puhutaanko nyt Suomesta vai muualta? Omasta mielestä. Ihan sama. Kaksi pojoa. Niin joo, koska sen aivan joo. Tuosta ei ennusti vuoden. Pörni muuten voittaa. Mä kuuntelin eilen sen jakson ja Pörni heitti niin kuin viimeisen kahden minuutin aikana 10 ennustusta, josta 8 kävi toteen. No, en tullut viimeisen, taisi kaatua selain. Selain menee vaihtoon. Oliko meikälinenkin sanonut mukaan, että tulee hyviä vaihtoehtoja? Et minä sanoin sen. Sinä sanoit sen, joo. Oltiin vain, sä saat yhden pisteen, mä sanon. Joo, tehdään näin. Erkka ennusti Google-kritiikin voimakasta kasvua. Riittääkö siihen, että me ollaan kritisoitu? Kyllähän se... Ei ollut voimakasta kasvua. Mutta kyllähän tänä vuonna on tullut, mutta toisaalta... Sitä voisi tulla ensi vuonna. Mikä nyt sitten on voimakasta kasvua, että semmoista perus... Minusta puhuit siinä, että se suurin piirtein, niin kuin, että nörtit rupeaa vihaamaan Googlea, niin sitä nyt ei ole vielä tapahtunut. Ehkä pientä tämmöistä vihaamista tuli tuo Google Chrome OS myötä, mutta se oli jotenkin naljailua siihen enää. Niin. Tänä vuonna en ollut tuosta pisteitä, mutta minä kyllä niin kuin esitän, että tänä vuonna Google ei ollut niin cool juttu kuin vuosi sitten. Ei, kyllähän se koko ajan laske. Itse asiassa justiinsa eilen puhuttiin, että Google saattaa ostaa Jelpin, joka sitten taas jenkiläisiä suututtaa kovastikin. Se voisi Jelpiä niitä. Se ei kiinnosta meitä tippaakaan. Erkka toivoi 2009 tuovan hakupuolelle jotain uutta kuva kautta videohaun puolelle. Google Goggles! Ei tullut mitään uutta. Siis tuli uutta, mutta ei tullut mitään merkittävää uutta. No ei se tuli kasvon tunnistus Picasa webbiin. Kyllä mä melkein siitä antaisin pisteen. Joo, no niin, no se on kyllä mutta se on Googlen. Ja se ei tullut vielä webbipuolelle. Ja YouTubeen tuli... Mutta tässä puhutaan vaan hakupuolelle. Tässä puhutaan. Joo, siis semmoiseen, niin kuin, semmoista, niin kuin, mikä olisi tämmöisen niin kuin, webbihon. Että Picasa ja nämä jäi, niin kuin, ne on paikallista. Ja varmaan, ei sitten, kun et halua. Ei me väkisin pistetä. Kaikki paneelit odottivat Windows 7. Erkka ennusti Windows 7 innostavan itseään hankkimaan Windowsin ja miniläppärin. onko sinulla Windows miniläppäri? No ei, eikä tule. Ollut varmaan päissään tuolla. Hei, mä ostin miniläppärin, mutta se ei pyöritä Windowsia. Et ostanut helvetin monta koneita. Sä ostit enemmän koneita kuin muut. Sä oot ostanut varmaan enemmän teknologiaa kuin muut yhteen. Koko maa. En usko. Siis tänä vuonna itse asiassa ainoa teknologinen värkki, jonka mä ostin, oli toi miniläppäri. Et sä ostanut läppärinkin? Ei, se oli toissa vuonna. Mutta tosta ei pisteitä ollenkaan, koska me vaan odotettiin Windowsia, koska siinä ei ole mitään ihmeellistä. No, mä ostin iPhone ja e-readeri. Ostin mä N95-senkin. No niin. Teknologia. Mä ostin Applen tietokoneen. Se oli joten sä triplasit meidän kahden muun budjetin. Kyllä. Ei kun itse asiassa minäkin ostin mini. No niin. Joo, mennään eteenpäin. Henrik veikkasi. Kyllä se nähdään taas, kuka meistä köyhä on. Oliko se viime vuonna? En minä ole. Et sä muista ostit joka vuosi niitä. Henrik veikkasi edellisvuoden tapaan DRM:n jatkavan katoamista verkon musiikkikaupasta ja povasi huhumyllyssä olevan vaihteleva hinnoittelun tulevan myös iTunesiin. Siitä piste. Eikä, se oli niin varma tulo. Mutta jos annetaan molemmista puolipistettä, niin se on yhteensä yksi piste. Saat okei, molemmista yhden pisteen, niin kuin se yhteensä. Joo. Mutta siis ei se ollut ollenkaan niin varmaa, että maailmanlaajuisesti häviää DRM. Ei se vielä kaikkelta hävinnytkään. Eli puolitoista. Käytännössä. Sä itse asiassa viime jaksossa sanoit, että ei millään muulla ole väliä kuin iTunesilla, niin kun se hävisi iTunesista, niin tässä ollaan. Sait puolitoista, yhdestä tuli yksi. Puolitoista. Joo. Erkka kiinnosti uusien kytkykauppalakien vaikutukset kotimaan kännykkämarkkinoihin. Paska pisteitä. Ei kiinnostunut yhtään. iPhonea sai vaan kytkyllä, niin ei kiinnosta. Ei kiinnosta, joo. Erkka odotti laman karsivan web-palvelusta jyviä akanoista. Henrik ennusti, ettei lama vaikuta. Henrikille piste. Minä olin oikeassa. Lama ei vaikuttanut paskaakaan, vaikka olisi pitänyt. Ei se webbiin vaikuta. Ei mitenkään. Piste sinne. Se tuntuu, että päinvastoin. Tuntuu, että nämä pellet sai riehua vielä enemmän. Aivan, viimeisetkin rahat tulivat. Pikemminkin se oli niin, että jollain Twitteriltäkin, jolta odotettiin, että no kai te nyt jotenkin rahaa teette, niin niille sanottiin, että no ei teidän nyt tarvii vähän aikaa, kun on lamakin, että katsotaan sitten laman jälkeen, että saatteko te jostain rahaa. Sitten Henrik veti yllättävän vedon loppuun ainakin siinä höpötyksessään. Henrik halusi tuplapisteet. Mikäli meret kiehuvat ja otsoni palaa vuonna 2000. Se oli vielä kuin kolmas, mutta mä en muista enää. Joo, se meni nopeasti. Siinä oli, mä ennustin, että, vai olikohan se toissa vuonna, että, ei kun se oli toissa vuonna, ei mitään. Mutta ei tuulopistetta, ainakaan meret ei kiehunut. Ei, minä. Otsoni palaa aina, mutta. Minä olen syvästi pettynyt. Minä vaan aloitin mielenkiinnolla, että mitä tapahtuu. Pörni ennusti, että Jaiku kuolee ja jouluna 2009 olemme uuden mullistavan yhteisöpalvelun piirissä ja muistelemme Jaikua. Muistellaan vähän Jaikua. Hei, sä oot oikeassa, joo. Se oli aika kova veto, että sen sait oikein, mutta sanoisin, että siinä on kyse aika paljon tuuristakin. Koska joo, mutta Jaiku meni ja Kaiku tuli näin. Joo. Niin, no, se on, ja se on ihan se on harvinaisen korrektio. Tarkoittaako tämä kahta pistettä? Ei. Olisi pitänyt laittaa tuo kahteen ennustus. Olisi pitänyt pistää pisteen väliin. Niin, se. Suckerberg. Ei, mutta me myös muisteltiin Jaikua. Se on kolme asiaa. Ei me kyllä kauheasti olla muisteltu Jaikua. Just äsken muistelin sitä. No ei se ollut. Mä lisäsin vielä sellaisen kaikuefektin, mitä te ette kuulleet tähän. Kenellekään on jäänyt edes kauheasti ikävä. On jäänyt. Ajaa. Siinä oli helvetisti kaikkea ominaisuuksia, mitä ei edelleenkään vielä missään. Joo, siellä oli enemmän porukkaakin, mutta. No nythän siellä alkaa olla aika hyvin. Niin, aloitetaanko me taas tämä, että kun Jaikussa porukka tuntuu olevan aktiivisempaa. Ei mennä enää siihen, se oli viime vuotta se. Vaikka me viime vuotta kyllä muistellaan. Pörni ennusti, että Beatles löytyy iTunesista. Löytyykö se? Ei. Ei se vieläkään löydy. Ei löydy. Lähellä oli. Se. Mutta niitä. Mulla tekisi mieleen ostaa sellainen. Semmoinen Beatles-boksi, mutta ne on ihan tajuttoman kalliita. No on siellä paljon musiikkiakin. Niitä psykoakustisia jäljitelmiä hän sai ostaa sieltä yhdestä paikasta, mutta se ei ollut iTunes. Ah, niin on niitä, aivan joo. Pörni ennusti uutta Xboxia ja jotain vihjää uudesta PS4:sesta. Ei kumpaakaan. Vähän on ruvennut kuulumaan jotain, että... Natallesta olisi... Kai ne jotain uutta PlayStationia tekee, mutta se nyt ei ole kauhean ihmeellinen huhu. Totta kai ne tekee jotain. Joo. PlayStationista tuli uusi versio kyllä, että siinä mielessä. Olisi pitänyt sanoa se. PlayStation tuli uusi versio ensi vuonna, se on ollut pistessä. Mutta vihjeitä uudesta Xboxista on, koska se Project Natalia on esitelty. Joo, no siitä varmaan tulee. Se on vahva vihje. Sitä mä jään odottamaankin ensi vuodelle varmaan. Onko se niin kuin Xbox? Onko se sitten 720? No, se on varmaan pitää jatkaa siihen. Joo. Beta. Niin ei tule mitään bugia. Pörni ennusti myös, että puhkulla on uusi lista. Taas perhannan kova veto. On. Sä en tiedä, vaikka itse saakin niin loppuun. Nämä pitäisi kuunnella. Joskin mä kuuntelin riemulla sitä kohtaa siitä, kun väännettiin Erkan kanssa tuosta listasta. Ja mä sanoin, että minä olen esitellyt montakin hyvää vaihtoehtoa. Ja Erkka oli, että ne on kaikki ihan paskoja. Mutta kyllä on tämäkin ihan paska. Mulla tänään tämä niin kuin vähänkin aikaa on koskematta siihen näin, niin se tuluttaa pihalle ja hävittää kaikki. Paska. No niin, teki kyllä Google Docski. Ei se tehnyt mulle. Niin se oli vaan sulle paska. Se teki vaan sulle, ja sehän minua kiinnostaa. No totta kai se on mulle paska, koska mä vihaan pilveä, niin pilvi vihaa minua. Lisäksi se on vaan reilua. Lisäksi ennustelin, että iPhone tulee uusi versio, mutta AT&T jää pois pelistä, mutta AT&T ei jää nyt ikään pois pelistä. No se on semmoinen etiäis, että kyllähän niin tänä vuonna on muutamassa maassa, tai joissakin maissa on. Aivan. Tämä monopoli rakoillut. Ja Briteissähän se on hajonnut kokonaan. Kaikilla niin. On Briteissä. Kyllä, niin kuin, kyllähän ne väittää kovasti, että Suomessakin kaikki operaattorit sais, mutta niin. Jos haluaisivat. Kukaan ei halua, koska se AT&T:lle vaikuttaa niin applikaatioihin siellä alkupäässä. Sen takia se pitäisi jäädä sieltä pois. Kopu ja paste löytyy iPhoneista. Sehän löytyy. Check. Muuten siitä puhuttiin silloin jossain vaiheessa. Mä kysyin, että onko sille oikeasti käyttöä. Se on myös iPod Touchissa. Mä oon käyttänyt sitä kerran kokeillakseni, että toimiiko. Te oot varmaan käyttänyt enemmänkin. Joka päivä. Ei mä varmaan joka päivä, mutta on tullut siis tämmöisiä keissejä, missä on pitänyt lainata joku lause jostain toisesta toiseen. Joo, kyllä. Siis käytän tosi paljon. Siis paras kopivaste, mikä mobiilissa on. Olen koskaan nähnyt, mutta en tiedä, en ole Androidia enää tarpeeksi. Nähnyt, että en tiedä, minkälainen niillä on. Sitten melkein meni seuraava oikein. Pörni ennusti myös, että hänelle ei itsellään ole iPhonea käytössä jouluna. Melkein tilasi N900. Se oli näin lähellä, mutta en tilannut. Siitä olisi tullut piste. Lisäksi ennusti, että internetyhdet räjähtää. Ja nehän on räjähtänyt. Tätä mä tarkoitin räjähtämisellä, että tulee velhon. Mitä sieltä nyt tulee? Onko ne räjähtämiset? Ei, ne ei. Pieni possahdus. Lisäksi Pörni ennusti, että hän ja Eero tekevät bassoäänisen podcastin naisille. Ei tehty. Ehkä Eero. Ihan hyvä. Eero. Tänne on vielä aikaa tietysti. Vielä on aikaa jäljellä. Vielä tulee bassoäänisiä podcasteja. Bassoääninen possukästi jouluksi. Joo. Ehkä ensi vuonna sitten. Erkka ennusti, että puhku tulee saamaan tuomion Jumalan pilkasta vuonna 2009. Vielä on joulua jäljellä. Nyt vielä heität jonkun härski jutun tuohon, niin siinä on vielä paikka. Eikö se ole joulurauhan julistuskin ihan kohta? Joulurauhan julistus on mun mielestä siitä häkellyttävää, että siinä sanotaan, että jos rikkoo joulun aikana jotain lakeja tai säännöksiä, niin niitä rangaistakoon lakien ja säännösten ilmaisemalla tasolla. Tarkoittaako tätä, että kirkolle muina aikoina on ihan sama, rangaistaanko rikollisia? Ei silloinkin pitää. Se vaan tarkoittaa, että ei mitään väliä. Niin. Mutta kuten muistatte, niin 6.12.2009 puhku julistautui itsenäiseksi valtioksi. Ja koska nyt edustan tämän itsenäisen puhujan kulman valtion oikeustoimilaitosta näin, niin minä tuon meille Jumalan pilkka tuomion. Piste! Tuo oli niin laiha. Ja sen takia me liputamme tänään. Ei me liputa tänään. No kai siitä pistetä. Sitten jos me lasketaan tästä pisteet yhteen, se tekee Henrikille 2,5 pistettä. Erkka 2 pistettä. Viiteen niin 2 vaan. Kyllä. ja Pörni 1, 2, 3, 4 pistettä. Protestoin. Tämmöinen oli. Uudelleen lasku. Protestoin vain, se auttaa ihan yhtä paljon kuin Jenkeissä. Uudelleen laskenta. Katsotaan sitten vuoden päästä, mikä silloin on tilanne. Mutta mitäs teille on jäänyt käseen, eli kakheen, vuodesta 2009? Mitä? Kuka aloittaa? Sitä tässä on. Korni on listalla ensimmäisenä. No mulla on tuossa, vedänkö mä koko listan läpi tuosta? Ja mennään yksi kerrallaan. Mennään yksi kerrallaan. No meikäläinen heittää Fruukon. Kuvetaan kaikki yhteen. Joo. Mä heitän tota noin niin Fruukon, joka oli mun mielestä vuoden vappi. Mikä on Fruukon? Mikä on Fruukon? Mikä on vuoden vappi? Siinä se on just. Mikä on vappi? Aivan. Muistan. Nimenomaan. Ei kun ihan oikeasti, mikä on Fruukon? Fruukon on tää se oli se suomalainen Amazon. Suomen Amazon. Ai se oli se, mistä me väännettiin hirveästi, että miksi me mainostetaan tätä ja joo, paljon se niitä sitten auttikin. Niin. Oli se, kato, mielenkiintoinen. Kannatti tapella. Hei, mutta se on vielä pystys. Mä kyllä ennustan noissa omissa ennustuksissa, että ensi vuonna se sitten. Hei, Irkissä on myöhäisheränneet. Hakseri sille, että miksi ei puhku ole sunnuntaina? Me ollaan tänään. Sen takia, koska te olette kaikki ihan tyhmiä. Yllättävää. No mitäs Henrikki muistellaan? Ollaan lomalla huomenna. Minä voisin heittää Spotifyn. Pistän tuon taas se kaikuefekti tänne taustalle, koska tämä on sanonko mä uudestaan? Joo, no niin. Spotify! No niin. Se mullisti ainakin tavan, jolla minä löydän uutta musiikkia. Mä olen aina ollut kova kuuntelemaan uutta musiikkia, koko ajan etsinyt uutta musiikkia. Nyt siitä on äkkiä tullut harvinaisen mahdollista ja mukavaa ja laillista, vaikka jotkut valittaa rojalteistakin, mutta ne saa vääntää niitä sitten omien etujärjestöjensä kanssa maailman tappiin asti minun puolestani. Ja varmaan kannatankin sitä, että saadaan rojaltit kuntoon, mutta Spotify todellakin mullisti musiikin kuuntelun minulle ja se on harvoja tällaisia internetpohjaisia palveluita, joille olen antanut varauksettoman ihailuni. Joo, minä liputan myös Spotifyn puolesta. Mutta en vieläkään suostu maksamaan siitä. Ehkä joskus. Se on ihan sallittua olla maksamatta. Mä maksan siitä ihan sen takia, että koska mä kuuntelen paljon myös sellaista musiikkia, joka saattaa olla hiljaista ja se saattaa olla moniosaista, niin se on hauska jonkun rauhallisen, sinfonisen hymnin keskellä, kun joku sitten rupeaa huutamaan verkkokauppaa korvaan. Joo, mä en ole ihan niin heavy user Spotifyn kohdalla, mutta silti se on vaikuttanut elämääni syvästi. Kyllä. Mitäs Herkka? Uusi iPhone, jotenkin kun mä nyt viimekin sain sen itselle. Ja sitten App Storen kehittyminen, ne oli niin kuin, ne on vähän tämmöisiä niin kuin itsestäänselvyyksiä nyt ehkä aikaisempien vuosien jäljiltä, mutta niin hyvässä kuin pahassa. iPhone hyvässä ja App Store alkaa osoittaa myös tämmöistä vähän, tai on osoittanut myös tämmöistä ikävämpää puolta, että tämmöinen liiallinen kontrolli ja toisaalta taas sitten liian pieni kontrolli, että kaikkea hienoa sinne pääsy evätään, mutta kaikkea paskaa sinne päästetään. Kyllä, kyllä. Meikäläinen voisi heittää seuraavaksi tuosta tuon legendaarisen Pirate Bayn oikeudenkäynti rulianssi, jota käytiin tuossa pitkin vuotta. Vaatvottiin edes. Mä en muista, milloin se alkoi, mutta vaan sama melkein vuoden alussa, kun se on alkanut. Ja edelleen sitä niin vaatvotaan eri suuntiin. Nyt ei kyllä vähän aikaan kuullut mitään. Mä en ole käyttäjä, niin mä en ole seurannut, että miten se. Eikö se ollut pois linjoilta vähän aikaa? Missä se nyt? Mennäpä se. Kyllä se siellä toimii. Ihan hyvin se toimii. Siellä tulee. Tietysti, löytyykö puhujan kulma? Puhujan kulma. Ei löydy muuta kuin naku ja tyttö. Fine with that. How you doing? Löytyisikö avatari? Varmasti löytyy. Hei, siitä se piti nostaa uutisiin, mutta kuulitteko tämä James Cameronin vuoden hypäelokuva Avatar, kun tuli nyt ensi iltaan Euroopassa, niin Oli halunnut kaikin keinoin estää, että sitä ei niin kuin esitetä niin kuin laittomasti ennen sitä, niin oli kryptannut ne digitaaliset kopiot ja toimittivat avaimet viime tingassa ja sitten ne avaimet ei toiminutkaan. Niin osa sitten 2D-nä sen ja osa pisti porukan pihalle, että ei elokuvaa tänään. Ei, ei. Niinpä niin, tietoturvan persiist. Niin mä, sori, hyppään nyt tästä sitten, hyppäänkin tuota Henrikin yli tässä näin ja aasinsillasta näin, että 3D-elokuvat näin, vaikka mä vähän niihin nihkeästi suhtaudunkin, niin ikään kuin ne nyt olisi tulossa jäädäkseen, koska tänä vuonna. Minä palaan asiaan ennustuksessa. Minä myös itse asiassa tuosta osasta. Henrikin vuonna. Laitetaan sitten näitä, lisää näitä softia, niin Google Chrome selain on oikeasti mullistanut siinä mielessä tavan, millä käytän selainta Windowsissa, että minähän, kuten ehkä jotkut kuulijat jossain vaiheessa ovat vähän sellaista huomanneetkin, että minä nyt en varsinaisesti ole aina innoissani uusista asioista ja uusista softista ja en hypi aina hypen mukana, mutta jossain vaiheessa hätkähdyin itsekin, kun huomasin, että jos olen Windows-koneella, en käytä enää muuta selainta kuin Google Chromea. Se yksinkertaisesti on niin paljon parempi. Macillä edelleen pääasiassa Operaa, Linuxilla edelleen pääasiassa Firefoxia, mutta Windowsilla on siirtynyt käyttämään kokonaan Chromea. Minäkin siirryn Chromen käyttäjäksi heti, kun minä siirryn Windows-käyttäjäksi. Se oli lupaus. Meikälän heittää seuraavan hatusta ulos ja sieltä tulee Lex Nokia, joka oli mielenkiintoinen keissi monelta osalta, niin itse tuota no niin, lakipuoleltaan, mutta myös siitä vastustuksesta ja television mainoksista ja muista, mitkä oli mielenkiintoisia. Taistelu hävittiin, mutta mitä se on? Sounat! Ei, sounat. On se ikävänä. Mutta se oli ihan, musta se oli ihan, se vastustuksen määrä oli musta hienoa, koska se piti sitä keskustelua yllä ja yleinen tietoisuus asiasta. Ja ne, joita laki koskee, niin niiden semmoinen varpaillaan olo, vaikka ehkä joillakin olisi mahdollisuuksia sitten hyödyntää sillä epämiellyttävällä tavalla, niin ehkä tämä vastustus silleen omalta osaltaan auttaa, että näin ei tapahdu. Aivan. Kumpi sitten vetää? Henrikki. Eikö se ole pörni välissä? Mä heitin just äsken. Aijaa. No. Se oli tää Lex Nokia. Okei. Okay. Kai se on tuo, että itse asiassa siitä puhuttiin jo viime vuoden ohjelmassa vähän, mutta tänä vuonna noi miniläppärit nyt sitten jyräs ihan totaalisesti. Ja senkin lisäksi, että itse miniläppärit on ihan suht kiinnostavia, niin on se, että mitä se on tehnyt PC-teollisuudelle, koska nehän ei ole kauhean tuottava segmentti tuotteita PC-valmistajille, niin sehän on osaltaan auttanut esimerkiksi sitä, että Apple on vetänyt melkeinpä kaikkien näiden PC-toimittajien ohi siinä, että kuinka paljon ne saa niin kuin oikeasti voittoa, vaikka siis summat on edelleen pienempiä, mutta nuo voitot per yksikkö on mennyt aika tavalla ohi. Ja mitä se on sitten tarkoittanut ihan niin kuin yleensä tietokoneen käytölle? Se on tarkoittanut sitä, että pilvestä on ruvettu puhumaan kuvottavuuteen asti ja ylipäänsä, että se tietty suhde tähän meidän asiakasjärjestelmään ei on muuttunut niiden takia jonkun verrankin. Tuo on totta. Mulla jäi miniläppärit vähän etäiseksi tänä vuonna. Mä en, sen vähän mitä käytin, niin, en tykännyt ja suuri osa ihmistä, jotka tutuista, jotka hankki näin, niin eivät ollut tyytyväisiä, mutta on muutamia, jotka niinku käyttää silleen, että ne ottaa sen silloin mukaan, kun mikään muu ei mahdu. No siinä on myöskin se, että monet ihmiset osti, ne luuli, että ne ostaa helkarin halvan tietokoneen ja odottaa, niin että ne pystyy tekemään sillä täsmälleen saman, minkä niillä kalliilla normaalikoneellakin. Ne, siis kaikki, jotka on oikeasti ostanut miniläppärin, eivät ole ostaneet halpaa konetta, vaan ovat ostaneet miniläppärin, niin kaikki ovat olleet tyytyväisiä, muun muassa minä. Mm-hmm. You're in denial, man. In denial. Häpeä. Täytyy sanoa, että ei se mullakaan kauhean niin kuin usein käytössä on, mutta toisaalta ei ole mun toinenkaan läppäri, koska mulla on pöytäkoneita, mun pääkoneita. Että kyllä mulla tekisi mieli miniläppäri ihan siis semmoisessa niin kuin mielessä, että voisi ottaa semmoiseen mukaan, että se on ihan sama, että palaako se koskaan takaisin siltä reissulta. Niin. Okei, nyt päästään taas siihen, että kenellä täällä on rahaa. Ei mennä sinne. Erkka, heitä. Käyttöesine se on, ei se mikään sana kruunun jalaukiviä. Totta sekin, mutta ei, en silti ihan vielä sen hintaisia ole, että samassa ei, tulee. Ei, minä ollut heittämässä sitä jorpakkoa, vaan se, että, niin kuin, että ei mennä tälle linjalle. Mennään enää tänne, eikä mennä tänne. Kun minä sanon, että Twitter hypä jenkeissä, mulla jäi mieleen. No nyt taas nähdään, kuka se meistä on se rikas. Nyt Twitter hypä jenkeissä, osittain Suomessa, mutta Suomessa ei millään tasolla niin kuin konkretisoitunut. Täällä niin kuin monet keuhkoa siitä. Mutta Jenkeissä se osittain jostakin ihan käsittämättömistä syistä niin kuin jenkkiläisten julkisten kautta nousi. Mutta sitten nythän oli vasta oli uutista siitä, että kun Twitter oli niin kuin Iranin näiden vaalien aikaan semmoinen aika käytetty kanava semmoinen niin kuin kadulta raportoimisen, semmoiseen niin kuin semmoiseen lyhyen, nopeeseen tietoon, ei niinkään tämmöiseen. Ei se, mitä mä yritin itse niin seurata niin kuin Twitterin kautta niiden aikaan, niin ei siltä oikein tuntunut saamaan mitään niin kuin järkevää irti, siis semmoista niin kovin syvällistä tietoa, mutta siis semmoista fiilistä, yleistä tunnelmaa, mikä taas sitten niin kuin ruokkii muuta toimintaa, mikä on niin kuin erittäin hieno juttu, ja varmasti sillä on organisoitukin kaikkea tämmöistä toimintaa. Niin nythän jotkut tämmöiset iranilaiset hakkerit näin oli kaatanut nyt Twitteriä aika voimalla ihan. Tai emme tiedetä, mistä ne oikeasti on tullut. Joo, no, ne julistautu semmoiseksi ne olipa näin, mutta et siis sinällään, että semmoista ihan niin kuin osa tästä hypeistä musta, niin kuin, on tuommoista niin yhteiskunnallistakin ihan niin kuin oikeasti asiallista, mutta silleen jää. Ne on jotain syrjäytyneitä korsolaisia, joilla ei ole muutakaan tekemistä. Joo, mutta niin kuin vähän niin kuin Henrik tuossa aikaisemmin sivuus näette, kun ei ole vielä niin kuin ollenkaan selkeytynyt, että millä se pyörii. Millä se niin kuin meinaa varmistaa olemassaolonsa. Ja sitten mua on ärsyttänyt, kuvottanut ihan suunnattomasti, kun siitä puhutaan niin kuin semmoisena, että tämä nyt korvaa kaiken. Ja vaikka se on niin kuin yksi kaupallinen palvelu, jolla ei ole kunnollista rahoitusta. Nyt sinne ollaan tunkemassa niinku semmoista viestiliikennettä, mikä minusta ei niinku pitäisi olla tuommoisessa suljetussa ympäristössä. Saanko esittää pari sosiologista syytä, minkä takia näin ehkä on? Varsinkin enemmän jenkeissä ja angloamerikkalaisissa kulttuureissa kuin Suomessa. Angloamerikkalaisissa kulttuureissa, etenkin jenkeissähän on vahva small talk-kulttuuri, joka sitten taas menee 140 merkkiin suht tiiviisti. Suomessa ei olla koskaan oltu siitä niin innoissaan. Ja myöskin kyse on ihan kielestä, koska mä huomaan, että kun minä päivitän Twitteriä englanniksi, niin mulla tulee aika harvoin vastaan se 140 merkin raja, koska englanti on hyvin taipuvainen ja hyvin tiivis kieli, mutta sitten taas kun kirjoittaa suomeksi kaikuun, niin tuntuu, että se 140 merkkiä niin kuin eri tähdä siihen, että sanoo päivää. Tämä on totta, koska meilläkin kun uusitaan just kotisivuja tässä näin ja meillä on yrityksiä niin Norjassa, Ruotsissa kuin Suomessa ja Tanskassa ja sitten tehdään samalle web-alustalle. Niin onko puhujan kulma laajentanut? Ei, tarkoitan omasta työelämästäni. Niin siellä tosiaan ihmetellään sitä, kun mä yritän sanoa, niin, kun meillä ei ihan riitä tuo otsikkotila, kun ne katsoo sitä, että jumangas, mikä otsikko teillä, siinä on kaksi sanaa. Mutta kun molemmat on niin saakelin pitkiä ne sanat, niin se tulee jo tila täyteen siinä. Joo, sehän on hilpeästi asia kävi esiin jo siitä, että kun Don Rosa kertoi yhdessä haastattelussa, että hän piirtää jokaisen, Don Rosa siis Akuankka piirtää jokaisen puhekuplan muistaen suomen kielen, koska ensin hän piirtää semmoisen, että mahtuu se teksti englanniksi, minkä hän siihen kirjoittaa, sitten vähän enemmän siihen, että siinä on käännöstilaa, ja sitten vielä pari riviä lisää, että siihen mahtuu suomi. Se on ihan oikeasti konkreettinen ero kielessä. Mutta jenkeille, että miksi se on siellä suosittua, niin siellä on vaan niin paljon enemmän populaa, että tavallaan se, niin, siellä on niin paljon populaa. Ja niillä ei ole mitään parempaa, niin kuin esimerkiksi jaikutarjolla. Tosiaan ei kaksi ihan erilaista palvelua. On, sekin on. Jos jotain vielä heitetään, niin otetaan tuolta vuoden virus ehkä, niin Configure, josta puhuttiin pitemmän aikaa, joka laajeni. Ja sitten siinä oli myös tämmöisiä hupaisia mieleyhtymiä, joissa sitä käsiteltiin amerikkalaisessa TV-ohjelmassa, eikö näin ollut, jossa näytettiin jotain venäläisiä poikia, jotka koodaa viruksia ja tällaista, missä oli suomalaisia. Mä olin ehtinyt unohtaa, että sitten se oli vielä jotenkin tragikoomista, kun sitten äkkiä otti sen klipin pois nolostuksessa. Ja ei, siis 60 minuuttia, joka yleensä on hirvittävän tarkka noissa ja korjaa, jos niillä on virheet ja muuta, niin ei koskaan mitään sanaakaan siitä. Se vaan hävisi se klippi. Ja ne ei koskaan korjannut sitä, ne ei koskaan kommentoinut. Ja näette, että nyt se on unohdettu, mutta damn, puhujankulma viimeisessä jaksossa. Mutta toi itse asiassa puhujankulman sivut norjaksi ja tanskaksi, mehän voitaisiin perustaa tämmöinen puhujankulma franchising. Niin joo, laajennetaan toimintaamme. Tiedät, että meitä paljon kuunnellaan myös Ruotsissa ja Norjassa, jotenkin jos sieltä löytyy paikallisia, niin te voitte ostaa meiltä oikeuksia vetää tätä omaa, mutta me määrätään kaikki aiheet. Löytyy teiltä vielä jotain? Henrik? No jos yhteen täytyy tiivistää, mikä on ihan hyväkin, kun aika on kulunut, niin vedetään meta-asia tähän. Minä hieman pettyneenä, mutta toisaalta jos näin on, niin sitten näin on, niin totesin, että käytännössä suomalainen podcast-yhteisö lakkasi olemasta. Onhan meillä edelleen podcastaajia ja on meillä podcasteja, mutta kaikki yhteisöllinen toiminta, mikä aina oli vähän nihkeetä, niin se loppui kokonaan. Meillä ei ole, kyllähän minäkin yritin ja pari muutakin yritti jotain edes pienimuotoista tapaamista järjestää. Ensi vuonna sitten. Ei tullut mitään ja siis ei niitä tule koskaan tulemaankaan. Mä en halua tavata ihmisiä. Niin, niin no mä en tiedä, niin kuin, mihin. Olisi se mitenkin aina kivaa, mutta mä en oikein keksinyt, että mikä se nyt pointti siinä. Tavata ihmisiä. No, se oli silloin alunperin, se oli niin. Pointti, että silloin kerännyttiin niin kuin yhdessä miettimään, että miten tätä hommaa saisi edistettyä. Ja se, kun huomattiin, että sitä ei saa mitenkään edistettyä, niin kaikki no pasha antaa olla. Se voi olla yksi asia, ja sitten se on tietysti, minä olen ainoa ihmisraunio, jolla ei ole mitään muuta tekemistä, mutta kaikilla mulla on muuta tekemistä, ja kaikki muu priorisoidaan. Ja tämä on niin hajautunut ympäri Suomenmaata kuitenkin tämä. Suomenmaata ja ulkomaitakin. No sekin vielä, että on vaikea saada edes, että voisi pitää niinku alueellisia tapaamisia, mutta mä voin tavata Eeroa tuossa. Löytyy tuosta vierestä. Kyllähän mä meinasin, että mä tulisin joskus koittaa rockbändiä, mutta en mä ole sitten uskaltanut tulla. Otetaan se ensi vuoden teemaksi. Mä uskallan tulla sitten, kun sun penska täyttää 18. Eli muutama vuosi vielä menee. No Erkka, heitäpäs vielä joku sieltä herkku pohjalta. Ei se. No Android, mutta en jaksa sitä keskustella, sitten keskustelu niin paljon. E-lukijat nousussa, jenkeissä nousseet jo semmoiseen aika yleiseen tietoisuuteen. Se jäi mieleen. Ja Suomessa siitä puhuu vaan puhujia. Saanut räplätä, nyt tänne jälkeen saa niitä, mutta siis silleen kun on saanut räplätä e-lukijaa, niin että siinä on niin myös katetta vähän siinä. Ainakin siinä on pointtia. Ja, mutta se, mikä itse asiassa niin 2009 jäänyt mieleen, niin siis toi siis Blu-rayn tahmaus. Ja ehkä niin Henkkoht oma niin perspektiivi siinä, että siis mua ei ole kiinnostunut, ei niin penni jeesusta koko Blu-ray. Ja niin luulisin, että minä olisin niin silleen Minä olen HD-kuvaa televisiossa. Ei. Sieltä tulee 3D. Se oli aika hyvä Pörni-imitaatio, mutta... No ei, siis mä olen täysin samaa mieltä, koska munkin pitäisi olla innoissaan. Mulla löytyy vain Blu-ray-elokuvia, mulla löytyy Blu-ray-toistin ja Full HD-töllössä pitäisi katsoa, kuinka monta Blu-ray-elokuvaa on kattonut. Yhden. Se kyllä Mamma Mia. Mutta se on hyvä. Sanotaanko muuten myös monella tapaa minun pitäisi olla sitä enemmän innoissaan, koska minähän olen suuri DVD-kuluttaja, siis minähän katson DVD:tä lähestulkoon joka päivä, niin siitä voitaisiin saada se, minä tein jopa podcastia elokuvista ja muusta. Niin mutta ehkä siinä on just se, että se lisäarvon tuominen on... Se on niin pieni. Niin. Onko sulla taulutelevisiota? Ei, mutta mulla on kyllä näyttöjä, jotka pystyy toistamaan Full HD:tä. Joo, mutta en mä tiedä, onko se näytöillä niinkään se. Tai siis mun mielestä tavallaan se on niin se iso skriini, missä tuossa tulee niin se pointti. En mä tiedä. Niin. Minä en ole koskaan nähnyt siinä mitään kauhean ihmeellistä lisäpointtia, varsinkin kun mä katson sitä näyttää semmoiselta etäisyydeltä, että se vastaa sitä taulutelevisiota, joka on toisella puolella huonetta. Mutta koska näyttöjä katsotaan lähempää. Siis mun mielestä se on vähän sama kuin sanoa, että eihän elokuvia voi katsoa kuin elokuvateatterissa. No kieltämättä paskoja elokuvia ei voi katsoa kuin elokuvateatterissa, kun kukaan ei niitä kehtaa ostaa enää sen jälkeen. Ja täytyy sanoa, mä oon harkinnut pari kertaa, varsinkin kun noin Blu-ray-asemat meni alle 100. Ja, niin, koneelle. Niin, koneelle. Ja siinä olisi mulle, kun mä pyöritän paljon audio- ja muuta mediatiedostoa, niin Blu-ray itse asiassa olisi, mitä mainioin, varmuuskopiointimedia myös, mikä oli yksi syy, minkä takia minä olin kovasti Blu-rayn kannalla, koska siinä oli kovempi se data sisältö. Mutta se lisäarvo suhteutettuna lisähintaan on vieläkin liian pieni, ja se saattaa kyllä muuttua. Siis onhan ollut paljon formaatteja, jotka on tahmannut aika pitkään, ja sitten niistä onkin tullut seuraava viipaloitu leipä, että ei sitä tiedä, mutta kieltämättä se on aika... Ei se ole muuta kuin, että DVD:t pois hyllystä ja laitetaan pelkkää Blu-rayta, niin siinä se vaihtotapa pakolla. Mutta voiko olla, että DVD on niin kuin CD? Että siis se pitää pintansa... Kyllä, mä uskon, ja että... Ja sitten se, rinnalle siis, tulee verkko. Ja... Joo, näin mäkin uskon, että jos sen joku syrjäyttää, niin se on verkko. Ei sieltä enää mitään uutta semmoista. Joo, nythän ne esitteli jotain 3D Blu-ray-speksiäkin, joka... se nyt, jos joku on kuollut. No, siinä oli se, että niin kuin PlayStation 3 pystyy toistamaan sitä niin kuin softapäivityksellä. Mutta tavallaan niin kuin mikään muu laite ei. Olemassa oleva. Että mä niin ylipäätään näissä niin HD näissä, että nämä niin monella rintamalla tapahtuu kehitystä. Puhuttiin nyt HD-TVstä tai mistä hyvänsä, niin ei... Se, että niin kuin sä et saa kaupasta, sä et saa mitään, mikä niin kuin vastaisi kerralla kaikkiin niin kuin niihin... Pokaisi kaikki teknologiat kerralla läjään. Sekin oli aika hyvä Pörni-imitaatio. Kiitos. Vähän matalammalta vaan. Ja toinen, mikä tuossa voi olla myös se, että ihmisten varautuneisuus siitä, että kun DVD:tä on kerätty hylly täyteen, niin kuka lähtee enää tuohon Blu-ray-kelkkaan, koska se kuitenkin varmaan vuoden päästä tulee joku uusi. Tai... Se on esimerkiksi, jos vertaa vinyyli vs. CD, niin siinä oli se, että vinyyli on... Vinyyli tuhoutuu käytössä, joka tarkoittaa, että jengi on kuunnellut suosikkilevynsä jo puhki, jossa vaiheessa se on helppo tarjota, että no tässä olisi tämmöinen, joka ei mene puhki. Ja se meni pienempään tilaan. Joo, ja... niin. Ja siis vielä täytyy tietysti todeta sekin, että tuo, että kun minä katson näytöiltä ja voi kamala, niin kyllä minäkin näen sen. Mä oon kattonut Full HD-kamaa näytöltä ja oon kattonut, että no on kyllähän se kyllähän sen näkee, mutta toisaalta en minä halua nähdä näyttelijän nenäkarvoja, koska siinä on vähän se, että vähän kuin surround-musiikissa, okei, kyllähän se on hieno efekti, mutta tuoko se mitään lisäarvoa siihen? Ei. mä sanoisin melkein saman väriin elokuvassa. Muuttiko se sitä elokuvaa nyt johonkin, että siinä on väri? Ei. Me nyt siirryttiin värielokuvan käyttöön, koska me näemme värillisenä. Okei. Ja ei oikeastaan ollut syytä, miksi ei oltaisi jätetty siirtymättä, mutta en minä ole koskaan nähnyt esimerkiksi yhtään elokuva-arvostelua, joka sanoisi, että olisi tämä elokuva muuten ollut ihan hyvä, mutta kun se oli mustavalkoinen. Kyllä. Mutta hyvä. Siinä oli muistelua. Mä heitän vielä tuon laman, joka varmasti oli tuollaisen viime vuoden, tai tämän vuoden, kuluvan vuoden teemoja. etenkin meille, jota se oikeasti kosketti. Kyllä. Ja varmasti myös hillitsiteknologia ja muuta vastaavaa, ettei niin paljon gadgetteja vitsettiä ehkä välttämättä tullut. Sen takia se mun Xbox meni pieleen. Halvatun lama. Mennään nopeasti vielä eteenpäin ja katsotaan vuoteen 2010. Mitäs? The year 2010. Mitäs Henrikki lähtisi miettimään ensi vuodelle? Mitäköhän minä nyt ensi vuodelle? Menet kiehuun ja... Mä heitän uusinnan viime vuodelta kärkeen. Tänä vuonna iPhone versus Android kaksintaistelu lähtee oikeasti käyntiin, ja mä tarkoitan sillä sitä, että niitä Android-puhelimia alkaa olla enemmän kuin yksi tai kaksi. Niitä oikeasti saa globaalisti paljon, niitä saa jopa jonkin verran lukitsemattomia silleen, että ne on oikeiden hippien niin kuin minun vaihtoehtoja. Ja no, siitähän ollaan nähty, kun Googlehan on jaellut työntekijöilleen sitä Nexus One-mallia, jota ne aikoo ilmeisesti myydä itse lukitsemattomana. Mutta että ensi vuonna se alkaa oikeasti. Ensi vuonna tulee. Mä pelottan, että ensi vuonna Android ajautuu vahvemmin siihen pisteeseen, että niin kun, samat softat ei toimi kaikissa puhelimissa. Sekin varmasti totta. Ja mä itse asiassa myös pelkään sitä, että Apple... Kun tulee uusi iPhone, missä ilmeisesti nyt tulee paitsi rautauudistuksia, niin myös uusi sitten toi se softa, niin siinä tulee sitten se, että niin kun alkaa tulla softaa markkinoille, joka ei enää toimikaan näissä ensimmäisessä iPhoneissa. Mutta eikö niin ole tapahtunut jo esimerkiksi jotenkin videosoftien kanssa? Joo, mutta tavallaan silleen, että niin kun puhutaan, että ei niin kun vääntö enää riitä. Joo. Niin nytkin taitaa olla, että kyllä mä voin ladata. Ei, kyllä se taitaa vaan herjata siitä, mutta periaatteessa niin. Softa kyllä käynnistyy. Se toisaalta sehän, niin sinällään sehän on niin aika helposti ratkaistu sillä, että osta uusi iPhone. Niin. Tai se, että se iTunes-store kehitetään tai ylipäätään näitä, että se ei niin kuin tarjoa mitään semmoista, mikä sulla toimii. Mutta joo. Mutta minä ennustan myös, olen Henrikin kanssa samassa veneissä. Joo, mä varmaan vedän kanssa jotain samaa vanhaa viime vuodelta. Mä otan sen Xboxin nyt ensi vuodelle. Se, mitä mä odotan, se ei ole mikään ennustus. Se tulee PS3 uudet ohjaimet, nämä Wii-kapulat. Mä haluan nähdä vaan, että kuka keksii siihen mitään järkevää peliä. Me ollaan koko ajan puhuttu siitä, että kuinka hienot ne tulee, mutta mä nyt en odota mitään tennistä ja golfia, vaan nyt oikeasti joku keksi joku killeriidiä. Mitä sä voit tehdä, jos sulla on semmoiset... Akatan harkkareita virtuaalikadulla. No esimerkiksi jotain tämmöistä. Jotain uutta ja mullista. Tai hippeä, semmoinen just semmoinen... Ja tietysti tähän ilmastokokoussimulaatio voisi olla semmoinen mellaikkapoliisi näin. Samalla tietysti Xboxin sitä... PS3:lle voisi tulla semmoinen peli, missä hakataan Wiin käyttäjiä. Ja Xboxeen. Heitä ilmaa ja pesäpalomella. Ja toinen on tietysti se Xboxin se, mikä... Se nyt olikaan se niiden kamera hässä päässä, niin se on mielenkiintoista. Nähtäisikö me vihdoinkin jotain uutta tulemista tai jotain uudella tavalla pelattavia pelejä? Vihdoinkin. Mä toivoisin jotain uutta siinä. Jotain uutta. Mä ennustan jotain uutta ensi vuonna. Piste. Heitäpä. Minä ennustan, nyt näyttää sillä, että niin kuin Nokialta alkaisi tulla... RFID-luureja enemmän, että mä nyt niin kun ennustan, että ensi vuonna nähdään jotakin ihan RFID-sovelluksia, jotka niin kun tulee jo ihan kuluttajille. Ei mitenkään kauhean massiivisesti, paitsi jos Apple tunkee siihen, todennäköisesti se jotain uutta rautaa laittaa siihen omaan luurinsa, niin jos se on joku tämmöinen joku uusi sensori, häspäkkä näin, niin tuota, jos sä oot tullut RFID, niin sitten se lähtee oikein. Eli siitä tulee niin kuin iPhone 3GS RFID. Tuosta muuten tuli itse asiassa mieleen, että Erkalle täytyy antaa vielä yksi piste, koska nyt muistan, että se ennusti viime vuoden ohjelmassa, että GPS:lle tulee jotain yhteisöllistä käyttäjä, ja meillähän tuli tämä Google Latitude. Okei, noista 3 pisteeseen. Loistavaa. Eli minä hävisin. Niin. Yes. Häpeä. Koko ajan. Yhtään häpeä. Pörni. Vai otetaan sieltä Henrikkiä sitten. No, sanotaan, että tämä nyt on ehkä hieman tylsä, mutta minä odotan, että jotain sähkökirjalukijoita saa Suomesta ilman, että täytyy mennä turvatarkastuksesta läpi. Silleen, että niitä niinku oikeasti alkaa saamaan ihan venkoilematta. Joskin minulla itse asiassa on jo pieniä suunnitelmia, että minä venkoilen itteni sinne kohta jossain vaiheessa. En ihan nyt, koska ei mulla ole rahaa, mutta jos sitä jostain joskus siunaantuisi, mutta tota noin. Mä uskon, että ainakin verkkokaupasta rupeaa saamaan jotain mööpeliä jossain vaiheessa. Joo. Mä niputan tässä muutaman yhteen, eli se mitä mä odotan mielenkiinnolla ensi vuodelta on toi Widler-palvelu, miten se lähtee Suomessa tulee. Siihen otetaan muutenkin, että mä ennustan, että ensi vuonna meillä on palveluista, voidaan siis amerikkalaisia TV-sarjoja tilata suoraan netin kautta. Eli Widlerille tarkoitat tämmöistä niin kuin elokuvien Spotify. Joo. Ja tietysti jos siihen saisi TV-sarjat mukaan, niin sitten taklataan nämä molemmat. Mä toivon sitä TV-sarjaa, mä toivon, että sille puolelle tulee jotain vihdoinkin. Mäkin kaipaan enemmän TV-sarjaa kuin elokuvaa. Aivan. Ja mä uskon, että ensi vuonna se tulee, ja se tulee Ruotsista. Mä kaipaisin enemmän elokuvia kuin TV-sarjaa. No hyvä, että molemmille löytyy maksajia. Joo. Mä ennustan, että Apple julkaisee Spotify-tyylisen palvelun, ja sitten sitä, että Spotify joutuu ensi vuonna vaikeuksiin. Johtuen siitä, että sitä nyt aletaan sitä keskustelemaan, että ei voi totta, Lady Gaga saa vain 2 senttiä tästä, en tämä oikein. Ja sitten taas aletaan miettimään sitä, että kullekin tekijän se oikeus ja Henrik avautuu silloin siinä jaksossa. Kullekin se, mikä Henrik. Ei siis mun tablettia, niin musta itse asiassa mä nyt vielä heitän, että musta on ihan hyvä, jos asiasta keskustellaan, ja jos niissä royalteissa on säädettävää, niin säätäkää, totta kai. No, Apple tablet. No sieltä se tuli. Ja tuota Mäkin peesaan tuossa. Joo. Mäkin, se on mulla ihan tuolla listalla. Mä en vittu edes kirjoittaa, kun tässä on kahdella. Minullekin piste. Kaikille piste, jos tulee Apple tablet. Mutta tuota, tässä kaikille miinuspiste, jos se ei tule. Ennustetta, niin että tuota se on muuten hyvä idea. Että se paitsi se, että se tulee, niin se myös tekee sen, että niin kun tableteista tulee semmoinen läppäreitten ja miniläppäreitten ja pöytäkoneiden kaltainen tämmöinen ihan oikea luokka. Että ne ei ole enää semmoisia, niin että tämä on nyt tämmöinen läppäri ja tässä on tämmöinen tabletti tai tämä. Ootko niin kiinnostunut, että oot ostanut tämmöisestä myös ensi vuonna? Jos se muutaman kympillä saa. Ja sitten voisi. Mä laajennan tuota ennustetta, noniin, jos sallitte. Minäkin sanon, että se on ihan mahdollista, mikä ei sinänsä ole vielä kauhean hyvä ennustus. Mutta jos niin käy, niin se tapahtuu, ei tapahdu vielä ensi vuonna maailmanlaajuisesti. Se tulee ensin vaan Jenkeissä. Ja sitten me täällä angstataan vuosi, ja sitten me saadaan se vasta. No sinällä ei haittaisi, koska tuota sitten tarkoittaa sitä, että vuosi näin, niin sitten ne, jotka täällä esimerkiksi Suomessa ostaa, niin ne saa sitten paremmin. Joo, ja ei muokaa se haittaa, koska mua ei kiinnosta. Kiinnosta, pikkusen kiinnostaa. Okei, pikkusen kiinnostaa, mutta ei niin paljon, että mä olisin hommaamassa. Mutta siis kiinnostaa mua sitä kautta, että se voi tuoda taas jotain jännittävää muutosta. Okay, mutta ei vielä täällä. Pörni. Heitetään tuosta, otetaan 2, toi on aika helppo, mutta heitetään kuitenkin toi Fruukon lento loppuun lopullisesti. Sehän vielä pyörii tuolla, mutta ensi vuonna se lakkaa. Ei voi jaksaa enää vuotta. Vedetään nyt ilman bensaa jo tuolla ilmassa. Niin tiedätkö, mikä olisi hienoa? No? Verkkokauppakon perkelee uusi sen saatanan käyttöliittymä. Voi helvetti. Eli sä ennustat, että verkkokauppa ostaa Fruukon? Ei, kun näistä ne uusi sen oman käyttöliittymä. Google ostaa Fruukon. Tai joku näin kehittelisi verkkokauppa käyttöliittymä, mikä olisi mukava käyttö. No siinä olisi muuten ennuste, että ne uusii sen, mutta ei tarvitse kyllä ensi vuonna sitä tulla. Mutta mä heitän ton 3D, tulee kotiteatteriin aika vahvasti ensi vuonna. Laset. 3D? Älä viiti. Mitäs? Sä teit kaksi yhdessä, väärin. No sen takia, että mä yritän tappaa aikaa tässä, että saadaan nopeammin. No. Hetkinen, okay. Minä ennustan, että 3D ei tule ensi vuonna yhtään mihinkään. Paitsi elokuvateatteri. Eli tässä mä olen eri mieltä kuin te kaksi. Siis mä luulen, että sille käy ihan samalla tavalla kuin sille kävi 50-luvulla ja sille kävi 70-luvulla. Ne yrittää sitä puskea puoliväkisin läpi, koska ne pelkää, mutta koska ne lasit on epämiellyttävät, sitä ei saa siirrettyä kotiin kuitenkaan. Niin se on, koska siis suurin osa elokuvistahan katsotaan kotona, niin minkä takia sä tekisit elokuvia, joita sä et voi katsoa kotona? Ei, siis nykyään on jo, siis tekniikka on tulossa. Mahdollisuutta ei poista. Tekniikka on olemassa, mutta jos se on yhtä epämiellyttävää kuin se on teatterissa, niin ihmiset niitä koteensa kaipaa. Ei, laser TV. En lupaa, että ostan sitä kuitenkaan. Henrik, lisää. Minäkin heitän sitten pari. Tämä on aika laaja. Mä veikkaan, että tämä internet-oikeudet menee vielä ankeampaan suuntaan ensi vuonna. Veikkaan, että ACTA menee läpi, eli koko maailmanlaajuisen kolmen rikkeen laki menee läpi. Se vedetään läpi jossain suljettujen ovien takana. Ja mä veikkaan, että tulee paljon muitakin lakeja, jotka talloo niin kuin internetkuluttajan oikeuksia, joko tekijänoikeuslakien nimissä, suurin osa varmaan tekijänoikeuslakien nimissä, ja sitten osa yleisistä syistä, eli kansallisesta turvallisuudesta, eli jostain hevonpaskasta, jonka joku on keksinyt jossain. Veikkaan, että me tullaan vääntämään siitä ensi vuonna, me tullaan raivoamaan siitä ensi vuonna, ja me tullaan häviämään joka ikinen taistelu sillä alueella, ihan niin kuin tähänkin asti. Mä en näe mitään syytä, minkä takia se yhtäkkiä muuttuisi. Minä ennustan, että Microsoft Office 2010 floppaa, ja tulee oikeasti tulee, niin kuin nousee keskustelu, että minkä takia tästä maksetaan. Toi on ihan oiva pointti. Se on tietysti, mikä on Microsoft Officen mittakaavassa floppi. Niin, no siis silloin menee kaupaksi varmaan, mutta että kun tulee niin kun verrattuna edelliseen uusintaan, niin nousee paljon enemmän semmoista kriittistä keskustelua siitä niin firmoissa kuin muutenkin, että niin kun oikeasti tarvitaan. Ja varmaan se pilviversio myöskin kontribuoi siihen keskusteluun. Joo, kyllä se on keskeinen osasta. Ja ilmastolait alkaa näkyä ensi vuonna oikeasti kuluttajaelektroniikassa. Silleen tavalla, että Laser TV. Niin kuin tavallaan kuluttajien, tämmöisten kälkethullujen näkökulmasta, niin myös silleen, että tarjolla on myös ei niin hienoa, no se on vaikea todentaa kyllä vuoden päästä, mutta siis sille, että niin kaikkea mitä hienoa nyt saataisiin aikaan, niin ei pistetäkään myyntiin, koska sille on joku laki, joka niin estää sen, tai hankaloittaa sitä, tai tekee sitä aivan liian kallista. Tämä täytyy tulkita ensi vuonna jotenkin. Piste! Otetaan sääntökirja käteen. Hetkinen. Mitä se oikeasti meni? Ja Facebookin kasvu luontuu. No siinä ne pisteet menikin sun. Se vaan käy ja kukkuu ja paisuu. Mä heitän tästä muutamat kanssa listalta pois. Lama väistyy. Loppuvuodesta ollaan kirkkaissa mielessä. Voisin laittaa siihen myös, että Henrik on töissä silloin. Heitän tuon puolella. Ja Henrik on vankilassa. Katsotaan, kumpi olisi oikeasti. Kaksi vaihtoehtoja. Musta ei ole tarpeeksi yrittäjän mieltä, että mä joutuisin vankilaankaan. Vankilaan joutuminen vaatii kauheasti aloitekykyä. toi on hyvä. Todella passiivinen, ei joudu edes vankilaan. Mä heitän tämmöisen ilmaan ja tästä ei varmaan pistetä taas saa. Mutta suomalainen innovaatio herättää maailmalla kiinnostusta. Minkälainen? En mä voi tarkkaasti kertoa. Ei, sä pistet. Mutta se on huomattava. Se on huomattava. Liittyisikö tämä tuohon? nyt alkaa Skype pätkimään sillä lailla, että mä katsoin suomalainen innovaatio on uusi Skype. Minäkin heitän nyt vielä pari minun viimeiseni. Mä veikkaan, että noihin mobiililaajakaistasysteemeihin saadaan tolkkua, saadaan oikeasti ensi vuoden aikana noi 3G-alueet oikeasti laajenee ja ne alkaa oikeasti vastaamaan nopeuksiltaan. Ne laajenee koko ajan. Siis niin laajenee, mutta se ei menee tietyn kriittisen pisteen yli, jonka jälkeen meidän ei tarvitse enää koko ajan valittaa siitä. Siis totta kai me valitetaan siitä, mutta se, ne ne niin kuin toimii. Ja itse asiassa tähän liittyen Pukilaan on luvattu ensi vuoden alussa 3G-torni. Ah, no niin, tiedossa niin, ei saa pistetä. Mutta siis mä en nyt puhu siitä, mun ennustukseni siis ei ole se, että Pukkilaan tulee torni. Mä en edelleenkään usko, että se tulee, koska ne sanoo viime vuonna ihan saman. Samaa mulle päin naamaa, mutta mä luulen, että siihen saadaan tolku. Ja jos se tolku ei tapahdu sitä kautta, että ne palvelut paranee, niin se tapahtuu sitä kautta, että lainsäätäjät pistää stopin valheelliselle markkinoille, tai joku pistää stopin valheelliselle markkinoinnille. Ja sitten mä veikkaan, että Chrome OS floppaa. Ja mitä se sitten tarkoittaa, niin se on kanssa vähän epämääräistä, mutta siis siitä ei tule tai sanotaan, että se tulee ottamaan yllättävän pienen markkinaosuuden. Joo. Okay. Voisin selittää syitäkin, mutta mä luulen, että me ensi vuoden aikana analysoidaan sitä aika usein. Bernie ennusti uutta Xboxia, ymmärsinkö oikein? Kyllä joo. Ei tule vielä ensi vuonna, mutta ensi vuonna keskustelu uusista konsoleista kiihtyy huomattavasti. Okei. Okay. Silleen ihan, että niin kun seuraa näitä huhublogeja ja muita, tai tämmöisiä niin kun huhuokaappeja nähdään huomattavasti enemmän, ja konseptivideoita. Ei mitään välttämättä konkreettista, mutta... Mutta kuitenkin jotain. Joo, ja nörtit leikkivät radioita myös ensi vuonna. No se on pakko uskoa, kun se on faktaa. Mä heitän tästä vielä muutaman. Suomi ei pääse Euroviisun finaaliin. Kää teknologia uutinen tuo. Ei, se vaan tuli päähän tuossa. Heitä jotain killereitä meinaa. TV-kaista haastetaan ensi vuonna oikeuteen. Sitä on niin paljon uumoiltu, jotenkaan ensi vuonna. Hei, huomasitko, että TV-kaista Voxi päivitty? En. Hätipä kurkata. Se paljon parempi, paitsi että kelaus ei toimi. Korjatkaa. Okay. Ping TV-kaista. Tätä tuli kurkata. Nokia julkistaa enemmän kuin yhden maailmanpuhelimen ensi vuonna. Ja Apple julkistaa uuden iLuurin ja nyt jää AT&T taakse. Olisi myös mukava nähdä, että iPhone muuttaa sitä ulkomuotoa pikkasen. Miksi? No, vaan haluaisin. Näin, ei se voi olla täydellinen. Pakko löytyy vielä parempaa. Eikö niin? Joo. Mä veikkaan, että Nokia saa ensi vuonna jonkun tehtyä, esiteltyä, en tiedä tehtyä, julkaistua ja myytyä, mutta siis esiteltyä semmoisen puhelimen, missä on niin oikeasti hittiainesta. Mutta imagollisesti se jää nyt edelleen. Mä luulen, että ensi vuosi ei ole vielä Nokia-vuosi. Se voi olla. Mä ennustan myös sitä, että mulla ensi vuonna on joulukuussa, niin ei ole iPhone. Koska sit se on säälittävä. Sulla on se uusi. No sit voi olla se uusi, mutta ei ainakaan tätä. Koska sit niin, se olisi säälittävä. On se kohta kaksi vuotta vuonna. Se on vähän niin kuin eiliset kalsarit jalassa. Mä hienosti varmistan mun ensi vuodenkin tappiota sillä, että mä näkyään ennustan paljon vähemmän kuin te muut, joten. Ei, mutta se on vaan niin kuin App Store, että kato, kun mä löytyn niitä kurantteja, niin. Niin, ei se, ei ne hulit vaan ne ajaosumat. Kyllä. Näin ollaan ennustettu ja me tiedetään, että teiltä on tullut muutamia ennusteita. Meillähän oli tämä kilpailu, mutta me jatketaan tätä vielä tammikuun, koska niitä on tullut sen verran vähän. Eikä me sanota, mitä ne muut on vielä. Mikä tästä saitte vähän osviittaa. Niitä on oikeasti tullut satoja, mutta me halutaan, että tuli sanoa 200. Tätä vaan ujoja. Eli, ja nyt me annettiin vähän täkyjä tässä. Meidän näin, niin voi kommentoida näitä, meidän ennusteita ja muita. Olla eri mieltä samaa mieltä. Ja kaikkien tällä teemalla osallistuneiden kesken arvomme puhkun poras kuuntelija. Eli me arvomme seitsemän parasta pelit. Tai saattaa olla, että jollekin riippuu. Päädästä kertomaan. Olet paras kuuntelija, jonka arvoimme juuri nyt. Saattaa olla, että emme arvo, saattaa olla, että menee ihan, mutta niin kuin, yritys ratkaisee ja se on hieno palkinto. Se on semmoinen, jonka haluatte laittaa seinälle ja näyttää tuota kiikkustuolissa, anteeksi, laaserkiikkustuolissa lapsen. Samalla kun tuotte 3D-elokuvia. Mä oon kyllä kuullut, että plasmakiikkustuolitkaan ei enää vie niin hirvittävän paljon enemmän energiaa kuin LCD-kiikkustuolit, että saattaa olla, että liittyen tuohon ympäristöjuttu lakivaikutuksiin, niin saattaa olla, että se ei ainakaan sillä alalla ole niin iso kuin ehkä äkkiseltään odottaa. Kyllä. Eli pistäkää niitä tulemaan. Mutta se oli vaan kommentti, se ei ollut ennustus, joten minä en halua pisteitä siitä. Ja nyt jos näin käy, niin joku uutinen, johon minä sanoin, että me palaamme myöhemmin. Palasimme me siihen? Ei, me palattu. Voidaan palata siihen ensi vuonna. Se oli... Jos me ollaan hengissä. Se olisiko... Sulla oli, Henrik, tuohon liittyen tuohon... Oliko se tuon Comes With Musicin joku ennuste? Ei. Ei, okei. Okay. Ei, mulla oli 3D-elokuviin liittyvä ennuste. Ja eikö niin olisi? Kyllä meillä kaikki nämä mun mielestä käsiteltiin nämä aasinsillat, mitä me heitettiin tuossa. Loistavaa. Pistäkää siis palautetta@puhuinkumpa.comiin ja pistäkää sinne noita kilpailua, että voitte voittaa tämmöisen hienon kitaran, johon signeerataan jopa nimetkin, jos posti vie sitä oikeaan paikkaan, sitä kitaraa täällä meidän maamme sisäpuolella. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää. Nyt tulee taas se kiitososuus, mistä Erkka sanoi, että mä haluan tämä joululähetys sekä meidän kiitospäivän lähetys. Kiitetään Erkkaa ja Henrikkiä yhteisesti tässä vaiheessa aivan loistavasta vuodesta, että mä olin huikea tsemppaus. Meillä oli paljon jaksoja. Tämä oli muuten oikeasti paskin vuosi, mikä on varmaan mun elämässä ikinä ollut, mutta se ei ole puhujainkulman syy. Ei se ole muuten vaan. Mutta kiitos siitä. Me ollaan vedetty huikean määrän jaksoja tällä vuodella ja se on ollut hienoa. Kiitos myös kaikille muille panelisteille, joita on myös ollut tässä vuoden varrella. Ja palautteista kaikille kuuntelijoille, jotka ovat pistäneet raisusti meille palautetta. Kiitos kaikille, jotka ovat irkissä aina meitä kommentoimassa ja me ei niitä koskaan lueta. Ja kaikki, jotka kuuntelee liveissä. Ja kiitos kaikille, jotka ilmoittautuvat Facebookin faneiksi. Mä pistin silloin ennustuksen tai tavoitteeksi, että on 100 fania vuoden loppuun mennessä. Tässä on vielä muutama päivä aikaa, joten sieltä voi ihmiset lähteä pois ja tämä ennustus menee pieleen. Se itse asiassa tippui 114, mutta nyt se on korjaantunut takaisin 115, joka on ihan hyvä. Mä voin lähteä. Pysykää siellä vielä vähän aikaa. Mä huomasin, että mä oon ollut koko ajan väärässä. Se ei ole se Hessun kahvila. Se on se puhujain. Mutta omasta puolestani oikein mahtavaa joulua teille kaikille ja mahtavaa vuodenvaihetta. Milloin me, Henrik, tavataan seuraavan kerran? Se kalenteri. Mulla on kalenteri. Pilvikalenteri vaan latautuu kovin hitaasti. Meillä on tämän mukaan meillä on 10. päivä seuraava. 10. päivä, joo. Eli periaatteessa ensi viikon sunnuntai ja väli. Hetkinen. Mä oon hukassa. Kaksi sunnuntaita ja Joskaan mä en ole varma, miten mullakin oli semmoinen fiilis, että meillä tiesi vain yksi sunnuntai väliin, että voidaan tehdä kolmaskin päivä. Oliko kaksi? Kaksi on kaksi, jos me tehdään 10. päivä. Jos me tehdään 3. päivä, niin sitten jää vain yksi. Ei me tehdään 3. päivä. Joo, en jaksa. Juu, ei. Tämä on niin rankkoa. Se meille annettakoon anteeksi, koska toivottavasti näin paljon... Minä varmaan tehdä. Sitten tein jotain silloin 3. päivä. Tein taas sen puhujankulman varjoäänestykseen, kun varjolähetykseen luet kaikki meidän palautteet siinä ja... yhden palautteen. Ja sen jälkeen me tehdään Henrikin kanssa vaan kahdestaan seuraava jakso, ollaan niin väsyneet, että se tulee muutenkin väsyniä. Mutta joo, mutta kiitoksia teille kaikille. Ja viime vuonna mä päätin tämän mun muksun laulun ja siitä tuli niin paljon palautetta Henrikiltä, jotenka mä en sitä tee tällä kertaa, vaan mä otetaan muuten vaan joulukappale ja päätetään se siihen. Tämän biisin myötä mä toivotan oikein mukavaa joulua ja nähdään taas ensi vuonna. Kiitoksia kaikille, kädet ilmaan nyt. Ja toivottavasti saatte paljon lahjaa. Pysykää terveinä. Nähdään ensi vuonna. Moi. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the yuletide gay. From our troubles will be far away. Here we are, as in olden days, that be golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. A shining star on the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Aika tehokas tunnelman tuhoaja tuo loppuihin. Sehän oli ihan kaunis kappale ja kaikkea. Ja sitten... No herätys siihen, että... Muistetaan, mistä oli kysy. Joo, kiitoksia teille tästä. Ja ensi vuonna voisi kyllä koittaa ainakin yhden jakson pystyä tekemään silleen naamatusten. Joo. Tänä vuonna, kun jäi tyystin väliin. Ennuste. Tuleeko siitä piste? Ei. Tästä ei piste.